Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Spørgsmålet er, om man skal slå krøller på tungen, eller bare gøre, hvad man plejer at gøre, når man møder de her folk, som for eksempel den verdenskendte popstjerne Sam Smith, som siger, at han vil kaldes for de. Det er som om, og det er bare mig måske, det er som om, der er flere og flere, der ligesom gerne vil det. Vi har en debat om det her til morgen. Hvad gør P3 for eksempel, når de skal præsentere ham? Ja, det vil jeg jo normalt sige. Men det kan jo være, at man skulle sige, hvad gør P3, når de skal præsentere dem? Altså den ene person, der er popstjerner, hedder Sam Smith. Han vil gerne kaldes for de og dem og sådan noget. Altså, selvom han bare er en person, fordi han ikke identificerer sig som en hverken en mand eller en kvinde. Interview med P3-chef om det. Altså, hvad gør man? Og så det er en af de ting, der er på programmet i den her time. Godmorgen. Tak fordi, at du lytter med. Der er også opbakning til 3F i Kastrup Lufthavn fra 3F i Aalborg. Det er om et kvarter, jeg interviewer 3F. 3F Aalborg. Så er der også den gode historie om, at en børnehave i Esbjerg risikerer at lukke efter årsskiftet her, fordi 70% af børnene kommer fra et udsat boligområde. Og det går ikke, fordi den nye ghettopakke har et krav om, at kun 30% af børn, der starter i vuggestue eller børnehave, efter nytår må komme fra et udsat boligområde, der er på ghetto-listen. Og det er 70%, så må det altså, i stedet for, at man tager børnene og omfordeler dem lidt, ja, så er man nødt til at lukke den her daginstitution. Det virker umiddelbart lidt tåbeligt. Men først til Israel, hvor der altså har været valg i går. Shotam Konfino, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på den israelske tv-station i24 News med fra Tel Aviv. Hvad er seneste nyt? Seneste nyt er, at det er noget af et drama, som udspiller sig lige nu i Israel. Der er altså ikke nogen klar vinder, efter de første meningsmålinger er kommet ind, de første resultater er blevet optalt. Vi har Netanyahu's Likud-parti og oppositionspartiet Blå og Hvid Alliancen, som er fuldstændig lige i dødt vand med 32 mandater hver. Men ingen af dem kan altså danne en regering med de partier, som de har været ude at sige, at de gerne vil sidde i regeringen med. Så et dødt løb, og den eneste løsning, der ligesom er på det her, det er altså en samlingsregering mellem de her to partier. Og det ser nærmest umuligt ud, fordi at Blå og Hvid er et parti, som er gået til valg på at vælte Netanyahu. Så hvis de ligesom går i en regering med ham lige pludselig og skal have et eller andet form for rotationsprincip, hvor at Benny Gantz, som altså leder af Blå og Hvid Alliancen, vil sidde som premierminister først og Netanyahu bagefter, så er det jo et decideret løftebrud af den værste af slagsen. Så det ser utrolig skidt lige ud lige nu. Der er rigtig mange, der spår, at man skal ud i et tredje valg, med mindre at der kommer et eller andet form for et kompromis, som jo altså virkelig vil skade begge partier og deres og den vælgerskare, som de har. Så det er bogstavlejen. Er der en trend i valget? Er der noget, vælgerne har forsøgt at sige den her gang? Det må man sige. Altså, vi skal huske, at det sidste valg blev udskrevet, fordi at det højrenationalistiske parti, Israel Beitenu, som er ledet af Avigdor Lieberman, nægtede at gå med i en højrefløjsregering, selvom at det er et meget, meget højreorienteret parti. Han nægtede at gå med i en højrefløjsregering sammen med Netanyahu og de ultraortodoxe partier, netop fordi at han mener, at det er på tide at have et opgør med de ultraortodoxe. Så hele hans eksistensgrundlag i det her valg er jo at gå imod de ultraortodoxe, så han kan jo heller ikke vende hans vælger i ryggen, og så lige pludselig sige, at nu går vi så bare i en regering med jer alligevel, for det kunne man jo have gjort for 4-5 måneder siden og sparet alle en masse tid. Og vælgerne har altså givet ham rigtig meget opbakning i den her omgang. Han har nærmest fordoblet hans mandater, så det er jo et signal fra en rigtig mange israeler om, at de synes, at det han gjorde, det han kæmpede for, er værd at stemme på. Og samtidig så har de ultraortodoxe partier altså også fået flere mandater. Så det er altså dem, som har stjålet stemmer fra henholdsvis Netanyahu's Likud-parti og så oppositionspartiet Blå og Hvid. Så det er et totalt dødvande, kan man kalde det. Okay, så det her med de ultraortodoxe, er pointen der, eller konklusionen så, at dem, der kæmper mod de ultraortodoxe er gået frem, og de ultraortodoxe er gået frem. Det vil på en eller anden måde sige, at de er mere i fokus, at det er dem, det drejer sig lidt om. Det gør det i høj grad, og altså specielt ham her, Avigdor Lieberman, som er lederen af det her højnationalistiske sekulære parti, det er altså ham, der er i fokus, det er ham, der er jokeren, det er ham, der er kongemageren, og som også bliver spået til muligvis at begå et kongemord, ved jo altså at vælte Netanyahu, fordi at det er ham, der ligesom, det er ham, der kan, han kan gå med Blå og Hvid Alliancen og nogle af de andre centrum- eller venstrepartier og forsøge at danne en regering, eller så kan han gå med hans naturlige partner, man kan sige, det som er højrefløjspartierne, og sørge for, at Netanyahu bliver ved magten, så det alt kommer ned til ham lige nu, og det er ham, der er manden i centrum, det er ham, som alle partier vil række ud til. Det interessante er faktisk, at Blå og Hvid har sagt på en lidt sådan en kringle måde, at de har altså tænkt sig at tale med alle partier, og hvorimod Netanyahu har sagt, jamen der er ikke noget alternativ andet end en højrefløjsregering. Så det er et drama, som der ikke bliver løst i lige de kommende dage. Det vil være meget, meget overraskende, hvis vi senere i dag lige pludselig har en helt klar vinder. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, Israel skal altså vælge 120 medlemmer til parlamentet, der hedder Knesset. Og det er jo lidt kaotisk lige nu. Jeg følger op her. Jeg tror en af de næste, nok allerede i morgen, hvis der er et klart resultat fra Israel. Men først til Esbjerg. Børnehuset Kvaglund risikerer at lukke efter årsskiftet, fordi 70% af børnene kommer fra et udsat boligområde. Det skriver Jyske Vestkysten, så vi har neglet historien derfra. Det skyldes ghettoparken, der indeholder et krav om, at kun 30% af de børn, der starter i vuggestue eller børnehave efter nytår, må komme fra et udsat boligområde på ghetto-listen. Men lige nu er tallet jo 70% i børnehuset Kvaglund i Esbjerg. Godmorgen, Marianne Gullager Jensen. Godmorgen. Du er områdeleder for 4 daginstitutioner i kommunen, og en af dem, det er Kvaglund Børnehus. Ja. Hvad er historien? Altså, hvorfor ser det ud til, at børnehuset skal lukke? Jamen det er jo, som du helt rigtigt sagde i din indledning, at vi har faktisk ikke bare 70%, vi har 80% af de børn, vi nyoptager, de er fra et område, enten i Kvaglund eller på Stengårdsvej, som står på ghetto-listen. Kvaglund står ikke på ghetto-listen som en ghetto, men som et særligt sårbart område. Derfor må vi kun optage 30%. Og så siger det jo sig selv, at vi lige så stille vil lukke os selv. Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men det vil vi jo gøre over ganske få år, hvis det er, at vi ikke får en dispensation. Kan I ikke bare sige nej til nogle af de børn, der kommer derfra? Jo, men der kommer ikke andre jo. Det er ikke sådan, at vi har en venteliste, og så plukker vi dem, der bor i Kvaglund og på Stengårdsvej, og så de andre, de kommer ikke ind. Altså, vi har masser af plads, så vi kan tage de børn, der er. Vi har også tidligere været buffer for hele Indre By i forhold til vuggestuebørn. Det er der så ikke behov for mere, og derfor så er der ikke andre børn at tage. Nej, så I får kun de rige folks børn, når der ikke er plads nogen andre steder? Der kan også godt bo rige folk i Kvaglund. Men, er det selvfølgelig sat på spidsen, men du ved, hvad jeg mener? Ja, det ved jeg. Er det rigtigt så? Jamen, det kan du jo sige. Fordi der har været kapacitet i Kvaglund, derfor er det blevet brugt sådan. Kan man ikke bare altså tvinge folk lidt og bytte lidt rundt på børnene i kommunens institutioner? Det kunne man selvfølgelig godt, men jeg ved ikke, hvis du selv har børn, så tror jeg, at du godt kunne sætte dig ind i, hvad det vil betyde for dig som forældre. Jamen, jeg har børn. Fordi hvis det er sådan, at du fik et tvang om, at nu kunne du ikke få den institution, som du havde ønsket dig, jamen så er det for mig at se to muligheder. Det er enten, så melder du dit barn ud og putter det i en selvejende daginstitution eller en privat daginstitution. Mm. Og især hvis de vil sætte mine børn hen et sted, hvor der er sociale problemer? Ja, det kunne jo være. Også ja. Men det gælder så i øvrigt for alle institutioner, det her. Det gælder ikke kun for de kommunale. Men selvfølgelig kunne man det. Synes du, man skulle gøre det? Altså... Nej, det synes jeg ikke, for det vil give en forfærdelig ballade. Altså, folk vil blive sure. Alle har det jo sådan. Det er ikke kun dem, der bor på Stengårdsvej eller i Kvaglund. Alle har det jo sådan, at de synes, der er en værdi i, at deres barn kan gå i daginstitution og efterfølgende skole i det lokale miljø, de bor. Og det er jo både fordi, det er praktisk, men det er jo også fordi, at det giver børnene noget socialt, at de vokser op sammen, at de har et fællesskab med dem, de efterfølgende skal gå i skole med. Du er altså områdeleder for fire daginstitutioner herunder Kvaglund Børnehus, der står til at skulle lukke efter årsskiftet, fordi der er for mange børn, der kommer fra et udsat boligområde. Ja. Der må kun være 30% af børnene fra et udsat boligområde i en daginstitution. Ja, det må nyoptages. Ja. Efter den nye ghettopakke, men altså, du er helt op på sådan 70-80%, og den her ghettopakke, den blev vedtaget 28. maj sidste år for at løse problemer med parallelsamfund i Danmark og for at fremme integrationen i de udsatte områder. Blandt andet ved at skabe mere blandede daginstitutioner. Ja. Og det er derfor, man har det her krav på 30%. Hvad er konsekvensen for... hvis vi nu siger, at du lukker. Det kan være, det er træls for dig og pædagogerne og sådan noget. Men hvad vil konsekvensen være for blandingen af børn i børnehaver og vuggestuer i Esbjerg, hvis Kvaglund lukker? Jamen, hvis vi ikke får en dispensation, og vi på sigt må lukke, så vil de børn, der ikke kan passes i børnehus Kvaglund, de vil skulle have plads andre steder i kommunen. Fuldstændig, som du selv spurgte mig om, kan vi ikke bare blande dem. Det vil de skulle. Vi har bare ikke pladsen i Esbjerg Kommune. Så vi har ikke huller i de øvrige daginstitutioner i byen, hvor vi kunne, så vi kunne få plads til de børn. Så på den måde kan vi ikke bare flytte dem rundt andre steder. Så har der været talt om, at så kunne man bygge en ny institution. Men hvis vi bygger en ny institution og tager de overskydende børn, som er over 30% i både Valmuen og på Stengårdsvej i Bydelens Børnehus og i Kvaglund, jamen så kommer der jo 100% af børn. Kunne man ikke bare bygge en ny daginstitution hen i den rige ende af byen? Nu kender jeg ikke Esbjerg, men altså... Nej, det kan jeg godt høre. Men hen i et eller andet sted, hvor der ikke er et udsat boligområde, så bygger du den nye daginstitution der. Jo, men så skal du, Så altså, bliver det der smurt mere ud, jo. Det der problemet, det er, at de her tre institutioner, de ligger faktisk meget, meget tæt på hinanden i den Esbjergs østlige bydel. Og hvis det er sådan, at du skulle bygge en ny institution, hvor der var plads til dem, altså de institutioner, der ligger tæt på, de er forvejen i et udsat område. Så hvis det var sådan, at du skulle bygge en ny institution, ja, for det første, så ville det være en udfordring at finde en matrikel, for så skulle du indad mod centrum. Og derudover, jamen, så er der fysisk rigtig langt. Og det er jo en udfordring i forhold til logistik for alle mennesker, for også for de her forældre. Jeg skal snakke med Jakob Mark fra SF her i næste time om Kvaglund og dig og situationen i Esbjerg. Hvad skal han gøre, synes du? Jamen på kort sigt, så synes jeg, at man skal give os den dispensation. Derudover, så tænker jeg, at man skal droppe det her 30% nyoptag nu, og så sige, nu starter vi med at have fokus på bosætningen. Fordi hvis vi får mere diversitet ind i områderne i bosætningen, så vil der også komme mere diversitet i daginstitutionerne. Det giver helt sig selv. Så målet er smukt med, at børnene skal blandes. Det er fint, det er en god tanke. Men det løses ved bosætning, så kommer det helt automatisk. Så udsæt det, kan man sige. Man bør ikke droppe det, men udsæt de 30% nyoptag. Det vil være det, jeg synes, der Det er jo farligt, for det kan være, at det aldrig nogensinde kommer til at ske. Det, der det er med, fuldstændig at, ret. Nu spurgte ikke, du, hvad jeg mente. Ja, ja. Men du ved, jeg tror, det er derfor, man gør det. Man siger 30%, fordi vi har jo haft sådan fokus på, og sådan noget. Nu du laver sådan nogle gåseøjne med hænderne herinde. Fokus på, at der skal være diversitet i boligområder og sådan noget. At det er jo, hvis det ikke virker, så er pointen bare, at så fortsætter integrationsproblemerne, for eksempel, i Danmark de næste 30 år, ikke? Fordi at sådan en som dig ikke vil have nogen krav på 30%. Det er men det gør de. Nej, det er ikke, fordi det er bøvlet. Det gør de ikke kun på grund af daginstitutionerne. Det gør de jo i høj grad, fordi at der opstår nogle dårlige, nogle subkulturer i de miljøer, de bor i. Og så tænker jeg, det er ikke for min skyld, der ikke må være 30% nyoptag. Det er ikke, fordi jeg er bange for at miste mit arbejde. Det er for familierne. Det er for børnene. Det er for de børn, der ikke får den værdi af og færdigt. Jeg kan da selv huske, hvordan det var trygt, at jeg havde nogen, jeg skulle følges med, da jeg startede i 0. klasse. Der hed det børnehaveklassen dengang. Fordi at vi boede på vej sammen. Vi kunne følges ad. Det var rigtig, rigtig dejligt. Den mulighed giver du ikke nogen borgere. Og det er jo ikke kun etnisk, ikke danske. For det kan jo lige så godt være pære danske familier. Dem bor der også mange af. I området i Kvaglund for eksempel, der bor mange studerende, fordi at det er billigt at bo der. Så det kan være kommende velfungerende mennesker, eller også nuværende velfungerende. Dem har vi også mange af. Pære danske familier. Det er jo ikke, behøver ikke at have noget med en anden etnicitet at gøre. Det er der nemlig mange, der kommer til at tænke. Marianne Guldager Jensen, tak fordi du lige ville være med så tidligt. Det var så lidt. Ja, områdeleder for... Jamen selv tak. Områdeleder for 4 daginstitutioner i Esbjerg Kommune, blandt andet Kvaglund Børnehus, der altså står til at skulle lukke her ved årsskiftet, fordi der er for mange børn fra et udsat boligområde. 70-80% er Marianne op på i den her daginstitution, og der må kun være 30. Klokken er blevet 21 minutter over 6. Du lytter til 24/7 morgen. Det er jeg glad for. Du kan skrive ind på 42 600 24/7, hvis du skulle have lyst til det. Dette er Radio 24/7. Det er vores fælles ret og pligt at organisere os, for der er for derigennem at skabe gode løn- og arbejdsforhold på arbejdspladserne. Allan Busk, godmorgen. Godmorgen. Afdelingsformand for 3F i Aalborg, det er dig, der har skrevet det her i en skriftlig udtalelse i forbindelse med sagen om bagagemedarbejderen i Københavns Lufthavn, der ikke ønsker at være medlem af 3F. Dine tanker om den sag? Ja. Ja, hvad er det? Det er ikke helt rigtigt, at det er skrevet til bagagemedarbejderen. Det er skrevet til tillidsfolken i 3F Aalborg, den skrivelse, du refererer fra der. Den udsender vi søndag morgen, den skrivelse. Og det gør vi, fordi at vi kan mærke hele Danmark, hele Danmark, men rigtig mange mennesker med Rasmus Jarlov og Alex Vandflær i spidsen, er gået i en fuldstændig umenneskelig heksejagt på 3F, fordi der er sket en kedelig episode over i Københavns Lufthavn med bagagemedarbejdere. Derfor sender vi den ud til vores tillidsfolk, hvor vi gerne vil give dem en rigtig kæmpe klap på skulderen for det arbejde, de hver evig eneste dag udfører ude på deres arbejdspladser. For de er nemlig medvirkende til, at vi har sådan et velfærdssamfund, som vi har i dag, fordi de sørger for at få sig organiseret, sørger for, at man står i de samme fagforeninger, som man kan opretholde nogle rigtig gode løn- og ansættelsesvilkår. Og det er dem, skrivelsen er til. Den er sådan set ikke så meget omkring Københavns Lufthavn, den skrivelse. Jamen, den er udsendt i forbindelse med den sag. Ja, det er den, fordi at vores tillidsfolk begyndte også at blive lidt utrygt for den her heksejagt, der foregik på en enkelt medarbejder derovre på grund af en træls episode. Og derfor havde vi behov for at give dem et kæmpe klap på skulderen. Hvem er der udsat for en heksejagt? Er det 3F-manden, eller ham, der ikke vil melde sig ind i 3F? Ej, jeg vil nok mene, at som det har taget en regning, så er det nok alligevel 3F-manden, der efterhånden er udsat for en heksejagt. Ja. Det skal jeg pointere meget kraftigt. Vi skal tale ordentligt, når vi organiserer. Det skal vi altid. Men vi er også nødt til at sige, når vi kigger på sagen i Københavns Lufthavn, det kommer frem i går, det bliver sagt uimodsagt på P1 i går eftermiddags, der er manipuleret med den video. Der er sket mange ting forud. Han har både at optage sine kollegaer, hver gang de talte til ham. Han har filmet dem, og jeg ved ikke hvad. Altså, der ligger meget, meget mere bag i den sag, og jeg ved jo, at medierne er i besiddelse af videoen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre hele den video, inden at man starter en heksejagt på en enkelt mand, som man har gjort. Mm. Og det er jo en sag, der har været bragt fortrinsvis i Berlingske, faktisk. Ja, med en mand, midlertidig ansat i bagagehåndtering i lufthavnen. Han ville ikke melde sig ind i 3F, og der var nogle lydoptagelser af nogle samtaler, han har haft, altså den her midlertidige ansat, der ikke ville være med i 3F. Han har haft med 2 3F'er ude i lufthavnen, hvor 3F'erne kaldte ham for klam, blandt andet, i forbindelse med, at de havde den her debat, eller hvad man kan sige, diskussion om, at han ikke ville melde sig ind i 3F. Man har talt om trusler mod ham. Og, hvad er det for nogle trusler? Chikane. Jeg sagde også på den måde, men det har stået flere steder, og jeg tror endda også, ved du hvad, Hummelgaard Thomsen, beskæftigelsesministeren, brugte selv ordet trusler i en Facebook-opdatering. Jeg ved ikke, hvor Peter Hummelgaard er. Jeg tror, det er det, de tænker på, det er der, hvor 3F'erne siger, at de går i kælderen. Altså, de nedlægger arbejdet. hvis han ikke melder sig ind i 3F, og så siger de til ham, og hvad tror du selv ledelsen, altså lufthavnen, vil sige til det? Altså truslen om, at hvis han ikke gør det, så kan det ultimativt ende med, at han mister sit arbejde. Jamen altså, der er organisationsfrihed i Danmark. Det skal overhovedet ikke spørge. Mener du overhovedet, at 3F i lufthavnen i den her sag har gjort noget forkert? Nu er det jo så ikke 3F, det er jo en medarbejder, der er i en faglig klub af næstformand, der er også blevet nævnt meget næstformand i 3F. Han har aldrig været næstformand i 3F, Gastrup. Han har været næstformand i arbejdspladsklubben. Men lad nu det ligge. Det er klart, vi skal tale ordentligt, når vi organiserer, og vi skal ikke tro, det der ingen skal. Men jeg er bare nødt til at sige, at inden jeg dømmer nogen i den sag her, så vil jeg rigtig gerne høre hele den video. Jeg vil rigtig gerne høre samtalen, der går forud for de ord, der er faldet. Som sagt, der bliver konstateret i P1 i går, der bliver skrevet på Facebook hele dagen. Videoen er manipuleret, den er klippet. Der har ikke været en eneste uge modsige det, så der er noget, der lugter meget. Nu har jeg ikke hørt P1 i går eftermiddags. Nej. Du siger, det er konstateret i P1, at videoen er manipuleret. Ja, det er sagt. Alle kan jo sige noget. Nu er det jo også blevet sagt i 24/7 morgen. Men spørgsmålet er, om dem, der siger det, ved det. Hvem var det, der sagde det i P1? Jeg ved i hvert fald, at det er ikke modbevist. Og det tror jeg nok, det var muligt. Så kan man da ikke operere, kammerat. Nej, det kan man da ikke. Du kan da ikke bare... Man kan da ikke bare lukke noget ud. Nu ved jeg ikke, hvem der har sagt det i P1. Som man ikke har belæg for. Og så henviser du til det og siger, nøj, om det ikke blev modbevist. Altså, nej, det er jo konspirationsteori, det der. Men det er også konspirationsteori, og at man ikke hører hele videoen, inden at det kan jo være sammensat, så at det kommer til at... Okay, hvem sagde i P1, nu har du henvist til et par gange, hvem sagde i P1, at det var manipuleret? Jeg kan ikke huske, hvem det var, men du kan se det flere steder på Facebook. Det kan man, og det kører mange steder. Og det er sådan set også irrelevant eller ej, for selvfølgelig, vi skal ikke løbe fra, at vi skal tale ordentligt. Det prøver jeg heller ikke overhovedet ikke. Jeg siger bare, at vi skal prøve at se sagen fra 2 sider. Så er der en anden ting, der undrer mig rigtig meget ved den her sag også. Og derfor, at vi i hvert fald ikke bare farer ud og skal til at irettesætte vores tillidsfolk, det er, at vi ved, og det er nok ikke konspirationsteori, at det har stået på siden i sommer. Vi ved, at episoden er sket i sommer. Vi ved, at det har stået på i flere dage. Der er også et ledelsesansvar. Fordi hvis du nu havde en medarbejder inde på din radio, der hver gang du talte til ham, tændte sin telefon og ville optage det og filme, hvad du sagde, altså, så er der jo noget galt, og så er noget, skal ledelsen tage hånd om, for det må ikke ende, som det er endt her. Fordi det her, det er en rigtig tydelig sag for alle, både for vikaren og for 3F og for det hele. Så der skulle nok have været grevet ind langt tidligere i den sag her. Allan Busk, afdelingsformand for 3F Aalborg, tak fordi, at vi måtte vække dig her, inden klokken blev 6:30. Det var så lidt. Ha' en god dag. I lige måde. Ja, hej. Hej. Dette er Radio 24/7. Klokken er nemlig 6:58. Den verdenskendte popstjerne Sam Smith, han vil ikke længere kaldes for ham. Popstjernen definerer nemlig nu sig selv som ikke binær og vil gerne omtales i tredje person flertal. Han vil gerne kaldes for de eller dem. Og det har han så annonceret på de sociale medier. Hvad gør man så på for eksempel P3, når man skal omtale Sam Smith, der synger her? Ja, DR har ikke nogen håndfaste regler, når det kommer til omtale af kønsidentitet, men tager hensyn til to ting. Et, man tager bestik af, hvad folk selv ønsker at kalde sig. To, man tager hensyn til lyttere. DR's sprog skal være forståeligt for alle, også dem, som fik dannet deres sprognormer for 40 år siden. Min kollega Ida Herskind, som er morgenvært her på programmet Hver Anden Uge, ja, hun har spurgt DR's sprogredaktør Martin Christiansen, om han vil anbefale DR's værter at imødekomme Sam Smiths ønske. Vil du som sprogredaktør anbefale DR's værter at imødekomme deres ønske? Hvis ønske? Nå ja, lige præcis. Jeg synes ikke, der er noget til hinder for det, men det er jo i ganske få, som jeg siger, der er to hensyn. Det ene er, jeg synes, at vi skal afspejle den virkelighed, som vi er en del af, det samfund, vi er. Og det er jo, uanset hvilken seksuel identitet man har, og altså også non-binær. Det andet er selvfølgelig, at vi har et stort hensyn i forhold til vores lyttere og seere, at det er forståeligt, det vi kommunikerer. Så må man altså finde en fælles platform eller et fælles mødested, hvor det kan lade sig give sig. Og det mener jeg bestemt, det danske sprog rummer mulighed for. Så hvis man som vært gerne vil imødekomme begge hensyn, som du nævner her, skal man så følge deres ønske? Vi må jo tage bestik af, hvordan folk skriver og bruger deres navne, hvad de gerne vil kaldes, og hvordan de gerne vil tiltales. Og hvis det ikke er i uoverensstemmelse med sådan som i en måde, hvor vi kan dække den virkelighed, vi ser derude, så ser jeg ikke nogen grund til, at vi ikke efterkommer det. Så hvor efterlader det de værter, der til daglig skal sætte Sam Smiths musik på, hvis de både gerne vil tage bestik af deres ønske, men også de lyttere, der er ældre og måske ikke kender til det her? Jamen, som jeg nævnte tidligere, så er der jo mange måder, hvor man simpelthen nævner hans navn. Ja, nu siger jeg han, og det er fordi, jeg er heller ikke vant til det. Hvad hedder det, at man siger sangeren osv. Altså, der er flere muligheder, som jeg ser det, som man kan bruge sproget på en måde, så alle er med. Så jeg mener, det er indtil videre en relativt begrænset problemstilling. Med tiden, når lytterne har vendet sig til det, så vil værterne på P3 og andre DR-programmer altså sagtens kunne bruge tredje person flertal om en non-binær transperson, uden at forklare det. Altså i den perfekte verden. Du siger sagtens, men jeg vil sige, det er jo alt for tidligt at se, om det er den vej, vi bevæger os. Fordi den, man har tidligere, for eksempel netop, da man havde det her med formænd, eller forkvinder, eller forpersoner, så er det jo for eksempel, det var noget, man prøvede at indføre for snart 20-30 år siden. Det slog for eksempel ikke igennem. Så hvordan sproget binder an i forhold til den udvikling, vi ser i samfundet i øjeblikket, det tror jeg altså for tidligt at sige. Så er du ikke sikker på, at det slår igennem det her med tredje persons flertal? Altså du tænker, at det kan være ude gennem noget tid? Altså jeg kan ikke vide det. Jeg tror selvfølgelig, at folk har den seksuelle identitet, de har. Så det er jo ikke det, der ændrer sig, men hvor sproget til at beskrive den virkelighed bevæger sig hen, det ved jeg. Det er jo svært at sige. Det bliver interessant at følge, og det er også det, vi som medier skal følge i forhold til så at finde et sprog, som kan beskrive den virkelighed på en måde, som er forståelig for mange. Ja, så blev det altså sagt fra P3 på DR. Ja, det er jo altså bare en spejet sag, hvad man lige skal gøre. Det var DR sprogredaktør Martin Christiansen, som snakkede lidt om det med Ida Herskind. 6:55. Det her, det er 24/7 morgen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Folkeskolelærerne skal sikres bedre forberedelsestid, og der skal være flere af dem. Derfor vil regeringens støttepartier tilføre folkeskolen 1 milliard kroner ekstra til næste skoleår. Men kun hvis Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening bliver enige om en ny aftale for lærernes arbejdstid. Enhedslisten, Radikale og SF vil finde pengene i finansloven for næste år. Gruppeformand for SF, Jakob Mark, siger om baggrunden for partiernes forslag. Vi står i den helt ekstraordinære situation, at lærernes undervisningstid, altså antallet af timer, de har sammen med eleverne, det stiger og stiger, og deres forberedelsestid, den falder og falder. Og det tror jeg giver dårligere undervisning for børnene. Det gør man, fordi man finansierede en stor del af den tidligere folkeskolereform med lærernes undervisningstid. I 2013 blev lærerne ved lov tvunget til massive ændringer i deres arbejdstid for at muliggøre den efterfølgende folkeskolereform. Lovindgrebet blev videreført ved seneste overenskomstaftale. Saudi-Arabien hævder at have beviser for, at der blev anvendt våben fra Iran i weekendens angreb på olieanlæg. Det meddeler landets statslige tv-station i nat. Angrebene lørdag forårsagede så store skader på to olieanlæg, at Saudi-Arabiens normale dagsproduktion af olie er mere end halveret, og det har medført øgede olie- og benzinpriser. Iran har afvist påstanden. Houthi-oprørerne i Yemen, som bliver støttet af Iran, har påtaget sig skylden for angrebene. Finansminister Nicolai Wammen lægger op til en kulegravning af ministeriets regnemodeller. Flere har påpeget, at Finansministeriets modeller tilgodeser effekterne af forslag om lavere skat og lavere ydelser, og samtidig beskyldes de for kun i meget lille grad eller slet ikke at regne med positive effekter af investeringer i uddannelse. Og det har også undret den nye finansminister. Gode daginstitutioner og uddannelser betyder selvfølgelig også noget for det store regnestykke. Derfor undrer det mange, inklusive mig selv, at det ikke vejer mere positivt, siger Nicolai Wammen til Berlingske. Flere end 85.000 ekstra sæt hænder på det danske arbejdsmarked frem mod 2030. Så meget skal der til for at sikre penge i kassen til at gennemføre Dansk Industris nye klimaplan om grøn vækst. Men ifølge flere eksperter, så vil det blive umuligt at øge arbejdsudbuddet så meget, det skriver Information. Morgenen starter køligt og mange steder med klart vejr, men ellers får vi nogen eller en del sol. I de sydvestlige egne bliver det i løbet af dagen mere skyet og med enkelte byer, men især i det nordøstlige Sjælland kan der efterkommende komme byer. Mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det vilde er, at det simpelthen er sket 1000 gange det her. Jeg troede faktisk, det var en joke, da jeg så det for første gang i går på en computerskærm. Det er noget, der hedder swatting, og det foregår selvfølgelig i USA, og det handler om, hvis der er to, der sidder og spiller computer mod hinanden i forskellige rum, gamere, så den ene, han for du ved, at tage pis på den anden, så ringer han til antiterrorkorpset, altså The SWAT Team, som man kender fra film. Det er jo altså sådan nogen, der 10 mand, altså det er virkelig det her, det er det rigtige SWAT-team, man ringer til, og siger, de kommer med maskinpistoler og sådan nogle, eller i hvert fald automatvåben, og så sådan nogle veste på, og siger sådan nogle ord som clear, clear, go, go, og sådan noget, sådan nogle ting. Og så ringer man og siger, jeg tror, at ham der over på den og den adresse, han er terrorist, og så rykker de ud. Og så rykker de bare hen til ham, man sidder og spiller computer med. Og så siger man så, aha, det var en prank, det var for sjov. Det skete 1000 gange, at antiterrorkorpset, eller det her SWAT-team i USA, er rykket ud. Altså, hvor det var folk, der gjorde det for sjov. Og der er endda, så vidt jeg kan forstå, en, der i virkeligheden blev skudt af det, fordi han vendte sig lidt for hurtigt om i sin stol, hvor han sad og spillede computer, og så troede de måske, at han havde et våben. Og så 1000 gange i år, de har endda lavet en lov imod det. Meget mere om det om 10 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. I byretten i København sidder tre mænd på anklagebænken i den såkaldte dronesag, tiltalt for at have leveret droner, hobbyfly til Islamisk Stat. Anklagemyndigheden mener, at de er blevet brugt i forbindelse med terrorangreb i Syrien. Dan Bjerregaard, du er retsreporter her på 24/7. Godmorgen. Godmorgen. I går der afgav en af de tiltalte for første gang sin forklaring. Og hvad sagde han? Den person, der i går tog plads i vidneskranken i Københavns Byret, det var ham, vi kalder underviseren. Og han var iført en pæn, nystrøget, blå skjorte og mørke bukser og talte på et formfuldt dansk. I hånden havde han en notesbog, som han har siddet og taget noter undervejs indtil videre i sagen. Og der er jo sådan i de her sager, så er det jo meget omfangsrigt, alt det her, som anklagemyndigheden gerne vil spørge om. Og han har siddet varetægtsfængslet i 2 år, har ikke tidligere udtalt sig, så derfor var der afsat 1,5 dag til at udspørge ham om alt, hvad han ved om den her sag. Og derfor nåede vi ikke så langt i at høre hans forklaringer. Men noget af det, vi blandt andet hørte, det var hans kendskab til den her person, Basil Hassan, som politiet mener er den formodede leder af det her terrornetværk, som Københavns Politi og anklagemyndigheden jo altså mener, det er. Og det var sådan, så ham her, Basil Hassan, som jo formodet dræbt i kampene nede i Syrien, han på et tidspunkt har haft folkeregisteradresse hjemme hos ham her underviseren, og det er sådan på den måde, at underviseren kommer i spil i sagen. Og det, som anklagemyndigheden kørte meget rundt i her, det var, altså, hvorvidt om han sådan rent fysisk havde boet hjemme hos ham, og det sagde underviseren altså, det havde han aldrig. Det var sådan en proforma-adresse, fordi Basil Hassan havde han boede i Sverige, og han skulle bruge en adresse i Danmark. Så hørte vi meget om hele deres kendskab til hinanden, og det er sådan, at de her to mænd, de kender hinanden fra deres tid på DTU ude i Lyngby, hvor de har læst sammen. Og Basil Hassan var lidt længere fremme i sit studie, end underviseren var, så derfor blev han en, måske ikke en slags mentor, men de blev venner, og de fulgte lidt ad. Og det var sådan, så ham her, underviseren, da han skrev speciale på DTU, så gjorde han det faktisk med afsæt i Basil Hassans enkeltmandvirksomhed, som var sådan et firma, som beskæftigede sig med droner. Og der vil anklagemyndigheden jo rigtig gerne vide, jamen hvor meget har I talt om de her droner, og hvad kan de bruges til? Og der sagde han altså, at grunden til, at de havde talt om droner, det var fordi, at Basil Hassan han mente, at der var et nyt marked for nogle forskellige måder, hvor man kunne måle vindenergi med droner, og det mente han kunne blive en god forretning. Så det var det, deres samtaler om droner, det drejede sig om. Og så gav han en lang teknisk forklaring om forskellige fundamenter til vindmøller og så videre. Så det var en person, som var inde i det her med vindmøller og alle de her ting. Man kunne tydeligt mærke, at det var altså en person, som var uddannet inden for det her område. Mm. Og hvad er det altså, anklageren og politiet tror, forbindelsen er? Ja, de tror jo, at underviseren her, han har været med til at indkøbe og facilitere droner til Islamisk Stat. Og lige præcis underviseren er sigtet eller tiltalt for medvirken til et terrorangreb. Og det er fordi, at det er faktisk et af de få tilfælde, hvor man rent faktisk mener, at man kan bevise, at den droneudstyr, der er blevet sendt fra Danmark, er blevet brugt til rekognoscering ved et terrorangreb på en militærbase i Syrien tilbage i 2014, hvor der altså var flere, der omkom. Og det er klart, det er det, som anklagemyndigheden mener, er koblingen mellem ham her, underviseren, og så lederen af det formodede terrornetværk, Basil Hassan, som altså sad nede i Syrien og var leder af det her program. Og det, en anden lille interessant detalje, der kom frem, det var, at de her islamiske statkrigere, de får de her abunavne, altså et krigernavn. Og der blev spurgt ind til, om ham her, underviseren, han kendte Basil Hassans abunavn. Og så spurgte anklageren faktisk, men har du også selv sådan et abunavn? Og det måtte han jo så sige, at det havde han rent faktisk. Men han forklarede, at det var ikke noget med et krigernavn. Det var meget almindeligt i den kultur, de kom fra, altså Libanon og Syrien og så videre, at man fik sådan et abunavn. Og det var bare noget, der var nogen, der var kommet til ham en dag og sagt, skal du ikke også have sådan et navn? Og det blev han så kaldt nogle gange. Og det er jo altså, den tiltalte her, vi snakker om nu her, bliver kaldt, du kalder ham for underviseren. Det er jo et navn, han har fået. Ja, af medierne, skal vi sige. Af medierne, fordi man ikke siger hans navn. Han er 30 år gammel, bosat i København, og altså tiltalt for forsøg på medvirken til terror. Og anklagemyndigheden mener, at han blandt andet har indkøbt de her kameraer, der blev brugt til rekognoscering før et angreb på en militærbase i Syrien i 2014, og han siger, at han selv er uskyldig. Hvad kom ellers frem i retten, som var interessant? Ja, så kan man sige, først og fremmest, det mest interessante vidne, der var i går, fik vi slet ikke lov til at høre. Det var en kvinde, der afgav forklaring for lukkede døre. Og det er altså en kvinde, som tidligere har boet ned og været en del af Islamisk Stat, og som kender til ham her, Basil Hassan. Og hun var indkaldt for at skulle give forklaring om hele hans rolle nede i Islamisk Stat, men der valgte dommerne altså at lukke dørene, og vi fik ikke mulighed for at høre, hvad hun sagde. Men så var professor Jason Blasakis med på en Skype-forbindelse i retten, og han har tidligere været leder af USA's anti-terrorafdeling tilbage fra 2008 til 2018. Mm-hmm. Og det er faktisk ham, der har placeret Basil Hassan på den her terrorliste. Og det er interessant, fordi han siger, han har tidligere placeret hundredvis af personer på den her terrorliste, men Basil Hassan er efter hans vurdering en af de farligste mennesker, han nogensinde har placeret på denne her terrorliste. Hvorfor? Jamen det er, fordi han siger, at han var leder af det her droneprogram i Islamisk Stat, og så havde han den her tekniske kunde. Han var både med til at etablere og udvikle det her droneprogram, men han var også med til at afprøve det og bruge det i operationer for Islamisk Stat. Og så netop fordi han havde den tekniske kunde kombineret med, at han havde et stort netværk i af blandt andet Europa og ude for Islamisk Stat. Derfor mener han, at han er en af de farligste personer, der har været på terrorlisten. Dette er Radio 24/7. Kvart i syv. Nu skal du forestille dig, at du sidder fredeligt derhjemme og spiller computer. Pludselig vælter det ind i dit hus eller din lejlighed med kampklædt politi, bevæbnet med skarpladte våben. Det her, det hedder swatting. Og det, man skal tænke på, det er udtalelse, altså det er et ord, der kommer af det her SWAT-team, som er sådan en slags aktionsstyrke i det amerikanske politi. Og det er ikke for sjov, det er den rigtige aktionsstyrke, der kommer ind her. Det er en del af en voksende prank, altså hvad er det danske ord egentlig for prank? Asger Skovdahl Jebsen, journalist på Berlingske. Ja, altså som du siger, altså ordet SWAT, det kommer jo fra den amerikanske politiindsatsstyrke, Special Weapons and Tactics. Og der er ikke rigtig nogen dansk pendant til det, fordi det er mest et amerikansk udtryk og et fænomen, som det er. Ja. Men det jo som i bund og grund handler om, det er, at folk på internettet, typisk computerspillere, streamere, YouTubere, ringer til politiet og ligesom siger, at der foregår noget suspekt på den her adresse, kommer og undersøge det. Og typisk så er der nogle ting, som er så alvorlige, at de simpelthen indsætter indsatsstyrken til at undersøge de her ting. Og typisk så foregår der også foran, lige når de her streamere altså spiller for åben skærm, så folk simpelthen kan se, at indsatsstyrken kommer ind, og det skal ligesom ydmyge dem på en eller anden måde, ja. Eller ligesom stille dem til skue. Men det er, man gør det for sjov simpelthen, altså i bund og grund. Altså, det er altså meningen er, at man gør det for sjov. Altså det, der er simpelthen også flere videosamlinger på YouTube, der viser sådan top 10 swatting moments, eller simpelthen øjeblikke, hvor man kan se, at de her streamer bliver taget. Og hvor man kan se, at politiet i baggrunden kommer ind. Og det meningen er jo ligesom, at man skal pranke dem, eller det er sådan lidt nogle narestreger. At simpelthen se sådan, du troede nok, du skulle spille computerspil, var? Næh, politiet kommer og vil højst sandsynligt anholde dig, eller stille nogle skarpe spørgsmål til dig. Ja. Og de her antallet af swatting-tilfælde er steget fra 400 i 2011 til cirka 1.000 tilfælde bare i år. Det fortæller en tidligere FBI-ekspert til The Economist. Og swatting bliver typisk begået af online gamere for at chikanere eller drille de andre gamere. Flere gange siden 2015 er folk i USA og Storbritannien fejlagtigt blevet såret eller dræbt af politiet, efter at politiet er rykket ud til falske anmeldelser. Swatting er forbudt i USA, og den amerikanske kongres har endda indført en lov i år, Anti-Swatting Act of 2019, som skal føre til hårde straffes for at swatte. Kan du ikke lige prøve at give et eksempel på sådan noget her, hvor det gik galt? Tilbage i 2017, i december måned, der får politiet i Wichita, Kansas, et opkald fra en person, der kalder sig selv for Brian, som siger, jeg har dræbt min far, og jeg holder min familie som gissel, og jeg har sådan set også tænkt mig at brænde huset ned. Kommer I ud, eller hvad? Og politiet, som skal siges, altså det er helt almindeligt politi, de er ikke trænet til den her slags opgaver, de er bare almindelige betjente, som er på færd her, kommer ud til huset, møder en person i døråbningen og åbner sig ild og dræber faktisk vedkommende. Problemet er, at der bor ikke nogen Brian på adressen. Det er en person, en 28-årig far til to børn, der hedder Andrew Finch, som politiet dræbte. Og det viser sig senere efter efterforskningen, at der simpelthen er to gamere, en på 19 år og en på 25 år, som har foretaget det her opkald, for at ramme en tredje computerspiller over et vedmål i computerspillet Call of Duty på $2, som svarer til sådan cirka 13 danske kroner. Altså, men ham, der bliver skudt, har han noget med det at gøre? Overhovedet ikke. Han boede bare på adressen. Og det var bare en tilfældig adresse? Det var bare en tilfældig adresse. Eller så tilfældig var den faktisk heller ikke, fordi det var meningen, at ham, den tredje computerspiller, Shane Gaskill, som de to andre brødre Ramme, havde boet på adressen før. Mm. Men de vidste ikke, at Shane Gaskill var flyttet for lang tid siden, og at Andrew Finch nu boede på den her adresse. Så de prøvede ligesom at ramme Gaskill, men kom så til at ramme Andrew Finch i stedet for. Og hvor tit er det gået galt? Altså, den her sag, den er jo lidt opsigtsvækkende, fordi at, altså, det er jo klokkeklart eksempel på, at det kunne gå så galt, som det gjorde. Og der blev også afsagt dom i en af de involverede, Casey Viner, den 19-årige, som fik 15 måneders fængsel for det her. Det er lidt svært at sige, hvor tit det sker, altså så alvorlige ting. Man kan jo se på de her YouTube-videoer, at det er et redskab, som computerspillere og streamer jo benytter sig ofte, og typisk altså så indser politiet jo godt, at der er ikke rigtig noget at komme efter her. Men altså, der er sket andre lignende episoder i 2015 og også senere hen, hvor folk jo ligesom er blevet såret eller decideret dræbt af det her. Så det er jo noget, som de jo, myndighederne, tager meget alvorligt. Ja, der var jo to unge amerikanske fyre, så vidt jeg forstår, der er blevet idømt hårde fængselsstraffe, fordi deres narestreg eller deres swatting-vittighed her endte med, at en familiefar blev skudt i 2017 også. Mm. Jamen, det var så Andrew Finch, Casey Viner og Tyler Barris hed de to drenge, som fik Andrew Finch dræbt. Okay. Der er flere, der skriver ind på sms'en her, 42600427, at det her, det er jo ikke er noget nyt. Det var da stort for en 3-4 år siden, er der en, der skriver. Og det er jo sådan set også rigtigt nok. Pointen er bare, at det er større nu. Mm. 1000 tilfælde bare i år. 400 tilfælde i 2011, og der er altså også kommet en lov, der skærper straffen i år. Anti-Swatting Act. Tusind tak, Asger Skovdahl Jebsen, for at fortælle mere om det her fuldstændig vilde fænomen. Det er, fristes man til at sige, det siger jeg så, det er så meget USA, det her. Altså, det er helt vildt. Nå, klokken er 7:09. Spiritusbranchen mener, at politikerne skal hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det sagde Vin og Spiritus Grossisternes Interesseorganisation, VSOD, sidste uge i et interview her i 24/7 morgen. Og i går uddybede man over for Avisen Danmark, at, citat, for os drejer det sig om at sælge vores produkter på en ansvarlig måde. Og det er ikke ansvarligt at sælge alkohol til mindreårige. Vi synes, det er forkert. Citat slut. Det siger branchen selv. Peder Velblund fra Enhedslisten. Du er sundhedsordfører. Ja. Godmorgen, tak fordi du kom her ind i studiet. Selv tak. Skal det være lovligt for en 16-årig at købe alkohol i Danmark, synes du? Altså, jeg synes ikke, det skal være det første initiativ, vi tager, at vi hæver aldersgrænsen. Altså, vi har jo som sagt en aldersgrænse på 16 år i dag for børn, der kan købe alkohol på op til 16,5%. Problemet er, at den aldersgrænse, vi har, den bliver ikke håndhævet. Altså, der er afsat 0,7 årsværk i Sikkerhedsstyrelsen til at kontrollere de detailhandler og de kiosker, der sælger alkohol til unge. Og det er langt fra tilstrækkeligt. Det svarer til en time og 5 minutter i hver kommune om måneden. Så det betyder, at vi har en grænse i dag, som ikke bliver håndhævet. Og jeg synes, når man hører de tal, som vi for eksempel så i den undersøgelse, der blev lavet, altså skolebørnsundersøgelsen, som jo viste, at der var et stigende antal af unge under 15, som også begyndte at drikke nu. Og det efter det har været faldende i mange år, så kan vi se, at det nu er en svag stigning i det. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, og der synes jeg, at det første tiltag, man skal gøre, det er at sørge for, at vi får håndhævet den aldersgrænse, fordi det er jo en aldersgrænse på 16, og der, hvor vi ser en stigning, er blandt de 11-15-årige. Så derfor så, inden vi begynder at hæve aldersgrænsen, så synes jeg, vi skal sikre, at de regler, der er i dag, at dem så vi får for håndhævet og ser, hvad for en effekt det har. Ja. I dag, der må 16-17-årige købe alkohol, hvis procenten er under 16,5%, det vil sige øl og vin og sådan noget. Og også de her sodavandsdrikke med spiritus i. Og i stort set alle andre europæiske lande, der er grænsen på 18 år eller derover. Mm. Og spiritusbranchen er nu ude at sige, at grænsen i Danmark skal også være 18 år. Og det er der også andre, der mener. Mm. Det mener Lægeforeningen Danske Regioner, mange af de mest respekterede alkoholeksperter i Danmark, Vidensråd for forebyggelse. Morten Grønbæk er direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Han sagde sådan her i juli måned, lav en entydig aldersgrænse for salg af alkohol på 18 år og håndhæve den. Mm. Det er sådan set det, der skal til. 64% af danskerne mener det også. Mm. Jeg skal lige finde ud af, hvad Enhedslisten mener her. Fordi jamen, du siger, det er ikke det første, man skal gøre. Nej, betyder det, at du gerne vil have en lov? Altså en aldersgrænse på 18 år. Ja. Altså jeg mener ikke, det er det første, vi skal gøre. Nej. Jeg mener, præcis som Morten Grønbæk siger, at det, der er helt afgørende, det er, at hvis vi laver regler, så skal vi sørge for, at de bliver håndhævet. Jo. Altså Alkohol og Samfund har været ude her, jeg tror faktisk, det er i den her måned, hvor de har været ude med deres seneste undersøgelse i forhold til det, der hedder Mystery Shopper, altså hvor man sender unge under 16 ud for at se, om de kan købe alkohol eller altså alkohol med en alkoholprocent under 16,5% i detailhandel og kiosker. Det viser, at det kan de i 68% af tilfældene. Og der er min pointe bare, at hvis vi bare hæver aldersgrænsen til 18 år, uden at vi gør noget ved håndhævelsen af loven, så er det bare et slag i luften. Ja. Eller, det er det ikke. Det vil også have en effekt, men det vil ikke have en ret stor effekt. Det vil have langt større effekt, at vi starter med at håndhæve den grænse, der er. Så er det muligt, at vi skal hæve aldersgrænsen til 18. Jeg har bare den grundlæggende indstilling, at hvis det er sådan, vi skal vedtage restriktioner, forbud, så skal der være en rigtig god grund til, at vi gør det. Og der synes jeg, vi skal udnytte de muligheder, vi har i forvejen. Det er i forhold til at håndhæve den eksisterende lovgivning. Sørg for, at der bliver en bedre kontrol. Sørg for, at der bliver bedre mulighed for at udskrive bøder til dem, der ikke overholder lovgivningen. Og så gør noget ved hele. Altså, der er også hele den forebyggende indsats i forhold til markedsføring. Altså, der er mange diskoteker, for eksempel, der markedsfører alkohol til unge. Det er forbudt. Den lov skal selvfølgelig også håndhæves. Vi skal også sørge for, at vi får en bedre undervisning i folkeskolen, så vi kan sikre, at unge mennesker får et naturligt forhold til alkohol, så alkohol ikke bliver en del af en påtvungen del af en alkoholkultur. Og det kan man for eksempel gøre ved at styrke undervisningen i folkeskolen, hvor vi ved i dag, at der er et fag, som nok de færreste kender, der hedder sex, samfund og familiekundskab, som bliver nedprioriteret i folkeskolen, fordi der ikke er tid til det. Alle den slags tiltag, synes jeg, vi skal styrke i første omgang, for at sikre, at det får en reel effekt. Fordi hvis vi ikke gør det, og så samtidig hæver aldersgrænsen, så har det ikke nogen stor effekt. Mm. Danske unge har jo verdensrekord i druk. Hidtil har mange, blandt andet den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, sagt, at der ikke var behov for at hæve aldersgrænsen, fordi udviklingen i unges alkoholforbrug gennem en lang årrække langsomt er faldet. Men i april i år, der udkom skolebørnsundersøgelsen, den viste til forskernes store overraskelse, at de 15-åriges alkoholforbrug stiger igen. Både når man ser på, hvornår de begynder at drikke, hvor ofte de drikker og hvor meget de drikker. Rigtig mange vil have en grænse på 18 år. Mm. Men og Enhedslisten vil først have noget andet til at ske. Og det er sådan lidt et svar, der er lidt både du for og imod. Ja, men hvis det nu kom til, lad mig prøve at stille det helt konkret spørgsmålet her. Hvis det kom til afstemning i Folketinget, her til efteråret. Mm. Om der skal være en 18-årig grænse, vil du så sige, vil du trykke på ja, eller vil du trykke på nej? Altså, hvis det var en 18-års grænse uden andre tiltag, ja, det tror jeg umiddelbart, at jeg vil stemme nej til. Det vil du stemme nej til? Ja, og det, nu skal du høre, fordi hvad vil det negative være ved en 18-årig grænse? Nu har du sagt, du vil have det der inden mange gange. Ja, men jamen, det er bare fordi, jeg vil godt sige, den skolebørnsundersøgelse, der ligger, viser en stigning for første gang i mange år for unge under 15 år. Vi har en aldersgrænse på 16 år. Så er det for mig lidt svært at forstå, hvorfor det, vi skal gøre, det er at hæve en aldersgrænse, der i forvejen ikke bliver håndhævet, når vi kan se, at der er en stigning i forbruget af alkohol. Mm. Altså, jeg synes, det er temmelig indlysende at sige, okay, vi har en aldersgrænse på 16 år, der er flere unge under 16 år, der begynder at drikke, så er der noget galt med håndhævelsen af den lovgivning, så er der nogle tiltag, vi skal tage. Hvorfor så først have en 16-års grænse? Jeg synes, det er en god idé, fordi det er skadeligt, men vi skal jo sørge for, at den grænse den bliver håndhævet. Men hvad hjælper den 16-års grænse nu, når vi kan se, at den ikke bliver håndhævet? Hvad hjælper den? Nej, præcis. Og det er jo derfor, jeg spørger dig. Du vil jo gerne have den. Den 16-årige grænse. Have den, og jeg vil gerne have den bliver håndhævet. Fordi jeg synes, det er ret væsentligt, at især. Men du vil ikke have en 18-årig grænse? Nej, ikke før vi begynder at håndhæve den, vi har i dag. Hvad er forskellen på en 16-årig og en 18-årig grænse? Fordi de der er forskel, nogen af dem? Fordi vi kan se, at der er en forskel i unges alkoholforbrug fra 16 til 18-årige. Altså det er der, hvor man starter i ungdomsuddannelse, der hvor man starter på gymnasierne. Der er en alkoholkultur, som det er i dag. Det bliver vi nødt til at forholde os til. Jeg synes, det vil være meget problematisk, hvis vi oplever en stigning i alkoholkulturen for unge, der går i folkeskolen. Mm. Jeg er lidt mere tolerant i forhold til dem, der er mellem 16 og 18 år. Ja. Derfor er det ikke uproblematisk, men jeg synes, vi løser ikke alting ved forbud. Det løser vi også ved forebyggelse. Hvad vil det negative være ved et forbud? Ja, det, altså i første omgang vil det være, at den ikke, hvis det ikke bliver håndhævet. Så fortsætter det jo bare, kan man sige. Hvordan bliver det værre ved et forbud? Fordi et forbud alene ikke gør det. Men altså, hvordan, er der noget, der bliver værre ved et forbud? Det bliver måske ikke værre, men det har bare ikke nogen stor effekt. Og du kan sige, at i det øjeblik, du laver et forbud, så begrænser du jo nogens... Så det bliver ikke værre. Kunne det tænke sig at have en lille effekt? Jo, det kan godt tænke sig at have en lille effekt, men... Hvorfor så ikke gøre det, hvis det ikke bliver værre? Hvis det har en lille effekt, så gør det da. Fordi hvis du laver et forbud, så er det også en begrænsning af andres frihed. Og du kan sige, at hvis du har muligheden for at kunne købe alkohol til at gå til en fest, hvor du drikker en 2-3 øl, så er det jo ikke nødvendigvis et problem. Og hvis du laver et forbud i forhold til det, så kan man sige, at behovet for at have stimulanser af en eller anden art, kan jo så være stigende inden for andre områder. Og det vil trods alt være endnu mere problematisk. Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, tak fordi du kom forbi studiet her til morgen. Selv tak. Ja. Klokken er lige ved at være 7. Du lytter til 24-7 morgen. Du kan blande dig på 42-600-24-7. Lige om lidt en ny svindelsag, vi optrævler her på 24-7 morgen. Det handler om Nordea og hvidvask. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Asger Juhl. Elias kommer her ind i studiet om cirka et kvarter. Han siger, at han hverken er mand eller kvinde, og jeg skal snakke lidt med vedkommende om, hvad jeg så skal kalde vedkommende, og hvorfor, og hvad der er muligheder. Da vedkommende foretrækker selv at blive omtalt i flertal. Ja, det er den nye trend jo. Der er jo også, altså det er jo det, der er kommet frem, at der er også sådan en tendens på Københavns Universitet, og det er jo stort i USA. Sam Smith, som er en stor popstjerne, han siger også, at han vil gerne omtale som de eller dem. Hvad er der egentlig af muligheder her for sådan en som Elias? Man kunne jo også kalde Elias for hen eller høn eller den eller... Hvorfor lige flertal, for eksempel, og alt det der? Altså, vi skal bare høre lidt, hvad Elias går og tænker om det ene og det andet. Du kan, jeg vil faktisk meget gerne have, at du blander dig lidt i det her 42-600-24-7. Kom med nogle gode spørgsmål til mig. Fordi vi har jo også hørt sådan nogle interviews her før. Altså, det er jo... Men det holder altså ikke op med at blive interessant. Men vi skal også lige have lidt... Ja, jeg skal have lidt hjælp til nogle nye spørgsmål. 42-600-24-7. I mandags fortalte vi historien om en dansk fødevarevirksomhed med en udenlandsk stråmandsdirektør, der har lavet omfattende momsunddragelse og skylder 38 millioner kroner til skat. Og i dag der fortæller jeg, at selskabet bag momsunddragelsen i en periode fra 2015 til 2017 modtog omfattende kontante indbetalinger på i alt 10 millioner kroner på en konto i Nordea. Og det er kurators vurdering, at det er sket som led i kriminel hvidvask. Derudover blev der uberettiget overført 150 millioner kroner fra selskabets konto til udenlandske selskaber ejet af den formodede bagmand. Jakob Dedenroth Bernhoft, du er direktør i revisorjura og har et stort kendskab til økonomisk kriminalitet. Lad os prøve at starte med de her kontante indbetalinger til en konto i Nordea. Hvad tænker du, når du hører, at der er blevet indsat 10,5 millioner kroner i kontante midler på selskabets konto, som kurator vurderer er sket som led i kriminel hvidvask? Jamen, det lyder jo måske lidt besynderligt, eller jeg vil sige, det er nok noget, man skal fatte mistanke til. Altså, 10 millioner kroner i kontanter, det svarer til 100.000 100-kronesedler. Og i et land, hvor vi betaler med dankort, altså man går ned i Netto og køber en bærepose for sit dankort, så er det helt usædvanligt, at man har så store kontantbeløb. Og hvad tænker du mere omkring sådan noget med banker og hvidvask? Jamen, som bank, der skal man da være helt sikker på, hvorfor de her mange penge kommer ind i kontanter. Altså, man skal stille nogle ret gode spørgsmål til den påkendende virksomhed. Hvorfor er det, at du har så store kontantbeløb her? Hvor stammer de fra? Hvordan ser din forretning ud? Hvorfor er det, at du modtager så mange kontanter? Og der skal man som bank være ret sikker på, hvor de stammer fra, fordi som udgangspunkt vil jeg sige, alle alarmklokker ringer meget, meget højt, når man modtager så store kontantbeløb som bank i et land, hvor vi næsten har afskaffet kontanter de facto. Mm. Hvad er reglerne? Hvad, altså, nu er det penge, der er blevet sat ind i Nordea. Hvad er reglerne? Hvad skal Nordea gøre? Jamen, der har vi nogle regler omkring bekæmpelse af hvidvask, og der er nogle særlige forpligtelser for en bank. Og her er det jo altså, at man sørger for at være helt sikker på, at de her penge ikke stammer fra fra kriminelle aktiviteter. Men vi skal også gøre opmærksom på, at vi ved jo ikke, hvad Nordea præcis er spurgt ind til. Vi ved ikke, om de har fået stukket en historie, som sådan set er fornuftig nok. Og vi ved heller ikke, om de er indberettet til SØIK. Så der er en masse visser her, men stadigvæk i udgangspunktet, det er, at det her er så noget, som Nordea skal være meget, meget påpasselig med. Det er mistænksomt, og alle alarmklokker burde ringe meget højt. Mm. Nu vil jeg lige citere fra Kurators cirkulære skrivelse her. På baggrund af SKATs opgørelser har konkursboet også kunne konstatere, at der er foretaget omfattende indbetalinger af kontante midler i Nordea Bank. Der er i perioden 2015 til 2017 foretaget kontante indbetalinger til selskabets konto på i alt 10,5 millioner kroner. Det er konkursboets vurdering, at de kontante indbetalinger er sket som led i kriminel hvidvask. Citat slut. Der står jo, at der er indbetalt kontante midler på en konto i Nordea. Betyder det stensikkert, at det er kontanter? Altså, du ved, fysiske penge, eller kan det godt være en overførsel? Altså, her der vurderer jeg, at der er tale om kontanter, og det har lidt at gøre med den måde, som kurator har formuleret et notat på. Jeg vil ikke være i tvivl om, det er kontanter, men igen, der vil man skulle spørge Nordea, har det været kontanter, eller har det været en overførsel? Men som sagt, så er jeg ikke i tvivl om, at der har været tale om pengesedler her. Fortæl os lige, hvad... Altså, vi har det her fra en cirkulær skrivelse fra kurator. Hvad er det? Jamen, det er en status på, hvor langt han er nu er nået med at rydde op i det her selskab her. Og han er ikke færdig. Og jeg noterer mig, at man allerede nu meget, meget sikkert formulerer, at der er tale om hvidvask her. Kurator kunne vente med det, til det hele var, til der var ryddet op i det her selskab her. Og han kunne måske have formuleret det lidt mere sådan forsigtigt, men vi må konstatere, at det er formuleret fuldstændig klart, og det er på et tidspunkt, hvor man ikke engang er færdig med at rydde op, og det synes jeg, det er noget, man lige skal skrive sig bag ørerne her, og som sagt, kurator har åbenbart været helt stensikker på, at der er tale om sorte penge, som så man har sendt videre til Nordea som led i, at man får sløret, hvor de her transaktioner kommer fra, og et forsøg på at hvidvaske pengene. Mm. Og hvad er en kurator? En kurator, det er en, som er sat til at rydde op i et selskab, som er gået konkurs. Altså her er der tale om, at man til sydlandet bare har kastet selskabet fra sig, og på et tidspunkt, så skal det offentlige gribe ind. De indsætter en kurator for at rydde op i selskabet her, og finde ud af de penge, der måtte være, hvem skal have dem, og også se på, hvad er det for en gæld, som selskabet kan have. Mm. Og det er jo så her, vi fortæller, at... selskabet bag den her momsunddragelse, vi fortalte om i mandags, har altså modtaget omfattende kontante indbetalinger på lidt over 10 millioner kroner på en Nordea-konto, og kurator vurderer så, at det er sket som led i kriminel hvidvask. Nordea vil ikke være med til et interview her til morgen, skriver på en mail i stedet for, citat, på grund af vores tavshedspligt kan vi ikke kommentere på konkrete kundeforhold eller pengeoverførsler. I de seneste år har vi investeret massivt i bekæmpelse af hvidvask og anden finansiel kriminalitet. Når vi ser tegn på kriminel adfærd, for eksempel hvis en kunde overfører usædvanlige beløb til udlandet, eller hvis der er tegn på for eksempel momssvindel, så undersøger vi det og indberetter det til relevante myndigheder. Politiet er blevet orienteret om sagen, men kan hverken be eller afkræfte noget som helst her. Hvad tænker du om det, Nordea? De skriver for eksempel, hvis en kunde overfører usædvanlige beløb til udlandet, her, så indberetter man det til relevante myndigheder. Men det her, det er jo kontante indbetalinger, der er foretaget i Danmark. Lige præcis. Men igen, vi ved ikke, hvad Nordea har fået forklaringen på, hvorfor de her store beløb er indbetalt i kontanter. Og de kan meget vel have haft en sammenhængende forklaring, hvor de må sige, okay, det lyder fornuftigt, også selvom vi ved nu, at der er tale om noget kriminel aktivitet. Men de kan have fået stukket en historie, hvor de så siger, det er i orden det her, vi har stillet de spørgsmål, vi skal, og vi har fået en overbevisende forklaring. Så man kan ikke sige, at Nordea sådan er bare skyldig i overtrådt de her regler omkring bekæmpelse af hvidvask. Men det er i hvert fald noget, som man kan sige, det her det er noget, man skal tage virkelig alvorligt, fordi indbetalinger i den størrelsesorden i kontanter, det er noget, der skal få alle alarmklokker til at ringe hos Nordea. Og så vil jeg da også bare gerne lige her opfordre Nordea til at være med til et interview en dag i den her uge. Det kunne være i morgen eller i år om morgenen. Jeg synes egentlig godt, man kan have det synspunkt, at banker er så vigtige for samfundet, at det også kunne være fint, hvis de informerer offentligheden lidt om, hvordan de bekæmper hvidvask og hvilke fejl de har lavet og i årenes løb. Og det kan man godt gøre uden at snakke om den enkelte sag. Det var måske bare lige en lille prut fra mig her. Hvad siger du så til sagens omfang? Der er tilsyneladende uberettiget også blevet overført 150 millioner kroner til udenlandske selskaber, ejet af den her formodede bagmand. Jamen, det er et astronomisk beløb, og igen kan man sige her, der skal Nordea være sikker på, hvad er det en forretning, som kunden driver? Hvorfor er det, at der kan være indbetalt så store beløb? Man skal jo have en forretning af en vis størrelse, for man overhovedet kommer nærheden af ca. 150 millioner. Så man kan sige, ligesom indbetalinger af 10 millioner kontanter, så burde det her kæmpe store beløb også få alarmklokker til at ringe. Men igen, vi ved ikke, hvad Nordea ved, og vi ved heller ikke, om det indberettet det her beløb her, så man kan sige, det er jo ikke sådan, at Nordea er skyldig på forhånd, men igen, det er meget, meget usædvanligt, og noget, som skal undersøges ganske nøje af en bank, hvis det her sker. Selskabets kurator skriver, at det er en navngiven person med et udenlandsk klingende navn, der skulle være den reelle leder af selskabet, og vi har fra flere uafhængige kilder hørt, at den her pågældende person skulle sidde i fængsel i Sverige. 24/7. Altså, vi har ikke kunne få bekræftet oplysningerne. Vi ved derfor ikke, om det har noget med sagen at gøre. Men, og vi nævner ikke navnet på selskabet, fordi det jo så hurtigt kan identificere selskabets stråmandsdirektør og den reelle leder af selskabet, der ikke har mulighed for genmæle her. Og vi prøver at få kontakt til den formodede bagmand. Det var bare sådan lidt om vores overvejelser i sagen. Ja, tusind tak, Jakob Dettenroth, fordi at du kom forbi studiet her til morgen. Selv tak. Direktør i Revisor Jura med et stort kendskab til økonomisk kriminalitet. Dette er Radio 24/7. Flere bandemedlemmer skal fortsat være fængslet, selvom der kan være fejl og mangler i politiets teledatabeviser mod dem. Den seneste uge har der været 5 retssager om at løslade bandemedlemmer på grund af den her store teledataskandale, men i alle 5 sager, der har henholdsvis Københavns Byret og Vestre Landsret afgjort, at bandemedlemmerne skal forblive bag tremmer. Mette Grit Stage, godmorgen. Du er forsvarsadvokat for en af de 5 bandemedlemmer, som retten har besluttet sig ikke at løslade, og din klient har siddet varetægtsfængslet i 1 år og 7 måneder. I december sidste år blev han i byretten idømt 6 måneders fængsel for blandt andet skyderi ved... seks års fængsel for blandt andet skyderi ved Gellerupparken i Aarhus, hvor en mand blev ramt i foden. Sagen er anket til landsretten, men retssagen er nu blevet udskudt på grund af teledataskandalen, og imens sidder din klient stadigvæk i fængsel. Hvilke teledata indgår i politiets beviser mod din klient? Der indgår nogle oplysninger om nogle masteoplysninger, hvor min klient han er henne omkring gerningsstedet. For at gøre det helt kort, så siger min klient, han ikke er på gerningsstedet på gerningstidspunktet, men er et andet sted i Gellerupparken. Og der har retten så brugt, altså byretten har så brugt de her masteoplysninger til at afvise hans forklaring og dermed afvise hans alibi. Og hvad er det, du siger til det så? Jamen, jeg siger det, at nu har vi jo anket byrettens dom, og så vil jeg selvfølgelig have, at landsretten under den senere retssag skal vurdere min klients forklaring og de her masteoplysninger, men vi har jo været, vi skulle være 10 dage i retten her fra september til oktober for at få afgjort ankesagen, og nu har landsretten altså sagt, på grund af de her mulige fejl i teledata, så efterkommer man anklagemyndighedens anmodning om udsættelse, og det er fordi, at de her teledata, de skal undersøges nærmere. Og det betyder jo så for min klients vedkommende, at han, som allerede har siddet i 1 år og 7 måneder, hvilket er meget længere siddet varetægtsfængslet, han skal nu sidde på ubestemt tid. Rigsadvokaten har suspenderet brugen af teledata forløbet i 2 måneder. Flere kommende retssager er blevet udskudt, og mindst 30 personer er faktisk blevet løsladt på grund af teleskandalen. Eksempler på folk, der er blevet løsladt, 7 varetægtsfængslet i en stor narkosag, 2 bandemedlemmer er også blevet løsladt. Er der en eller anden form for vilkårlighed i, hvem der får lov til at blive løsladt på grund af teledatabeviser, der ikke længere holder i retten, mener du? Altså det er i hvert fald sådan, at i nogle af sagerne, der har anklagemyndigheden, når man så må sige, frivilligt løsladt de tiltalte. Det gælder blandt andet den sag, du taler om med de 7. Og det har jo noget at gøre med, at anklagemyndigheden skal vurdere, om hvis de bliver dømt til sin tid, kan de lige pludselig have risikeret at sætte varetægtsfængslet længere end den dom, de får til sin tid. Og så skal de løslades, så det har jeg indtryk af, har gjort sig gældende i nogle af sagerne. Og så er der jo så andre sager, hvor anklagemyndigheden nægter at løslade, og så er det jo op til retten at vurdere, om der stadigvæk er grundlag for at holde folk varetægtsfængslet, til trods for, at det jo ikke er de sigtede, der har begået den her fejl, men derimod politiet. Mette Grits Dage, tusind tak, fordi du vil være med på en telefon, forsvarsadvokat for en af de 5 bandemedlemmer, som retten altså har besluttet sig til ikke at løslade. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Den britiske popstjerne Sam Smith vil fremover kun omtales som de eller dem. Hvad vil du gøre, hvis du mødte sådan en som Sam Smith? 42 600 247, vil du sige de? Vil du sige ham eller hun eller vedkommende? Jeg vil meget gerne høre fra dig her til morgen. Elias Kajon, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Homoseksuel? Ja. Non-binær? Ja. Og det betyder, at du er hverken mand eller kvinde? Lige præcis. Okay, hvad er du så? Jeg er non-binær. Jeg er uden for det binære spektrum, som vi kender i dag som mand og kvinde. Ja. Jeg vil jo, hvis jeg så dig, sige, der sidder en mand over for mig her, fordi du har skæg. Altså, du har jo sådan nærmest fuld skæg. Ja, men det er jo fordi, vi tager udgangspunkt i, at en mand skal se ud på en bestemt måde, og en kvinde skal se ud på en bestemt måde, og nogle gange så falder jeg ind i nogle af de kasser, men jeg er ikke i nogle af de kasser, fordi jeg ser ud på en bestemt måde, og det er fordi, det er mit kønsudtryk. Det er ikke ens betydende med, fordi jeg prøver på at ligne en mand, og jeg prøver på at ligne en kvinde, for jeg vil faktisk ikke engang ligne nogen af dem. Hvorfor ligner du så en mand? Det er, hvordan jeg vælger at udtrykke mig selv. Vi har valgt at definere det som mand, men jeg ser det ikke som mand. Mm. Hvorfor har du skæg, for eksempel? Det er fordi, jeg kan godt kan lide at have mit skæg. Du kan også få det. Hvorfor kan du få skæg? Altså, det synes jeg ikke burde være en debat, man skulle tage, fordi at hvad folk har lyst til at have og ikke har lyst til at have, det er lidt op til dem. Jeg synes bare, at det her det er en del af mit udtryk, og det kan jeg godt lide, og det vil jeg fortsætte med, og det vil jeg også anbefale andre til at gøre det samme. Jeg vil gerne snakke med dig om, hvad man skal kalde dig. Der har været den her debat det seneste stykke tid, som også er kommet til Danmark, fordi at den er foregået på nogle uddannelsesinstitutioner i København, hvor der er både undervisere og elever, der ligesom siger, jamen så lad være med som udgangspunkt at sige han eller hun eller gutter eller sådan noget til folk, man ikke lige kender. Lad os lige prøve at finde ud af først, hvordan de gerne vil tiltales. Ja. Og der er jo så på universitetet for eksempel, nogen, der gerne vil tiltales, ikke som han eller hun, men som de og dem. Ja. Altså simpelthen i helt almindeligt flertal. Ja, på dansk, ikke også? Præcis. Og så er der så det nyeste af den britiske popstjerne Sam Smith, han vil også gerne omtales som de eller dem. Hvordan skal man omtale dig? Jeg siger altid, at jeg foretrækker at blive tiltalt som de og dem. Og det er mere fordi, jeg har valgt det pronomen, fordi det er noget, jeg føler repræsenterer mig, og det er ikke kønnet. Det er ikke et kønnet ord. Jeg vil så også til gengæld sige, at det kan godt være problematisk med dansk grammatik, for det er pivstjålet fra det engelske. Det er så, hvad det er, men det er det, jeg har valgt af pronomen, ikke også? Og det, jeg foretrækker, det er ikke noget, hvor jeg slår ned på folk, for ikke at bruge det pronomen, for jeg ved, det er en proces, og det vil tage tid, for at man ligesom skal ud af sin autopilot, som egentlig er bare på med pronomen, ikke også? Okay. Hvad siger du til folk, hvis de kommer til at sige... Hvad bliver du egentlig... Du vil mest blive kaldt han, gør du ikke det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Fordi du har skæg. Ja, lige præcis. Ja. Hvad gør du så, hvis der er nogen, der siger han om dig? Hvis det er en person, jeg kender, så vil jeg bare tage dem til side. Jeg helst ikke sådan der... Jeg vil ikke gøre dem flove eller sådan... det kan pinligt gøre dem. Men jeg vil hellere tage dem til side og sige sådan, hey, by the way, jeg foretrækker pronomenet de og dem, og hvis det virkelig er så svært, så bare brug mit navn. Fordi det kan man jo også gøre. Så det er det, jeg vil sige til folk. Og hvis det er folk, jeg ikke kender, så vil jeg jo bare introducere mig selv som Elias, de og dem. Og hvorfor egentlig de og dem? Hvorfor har du valgt det? Man kunne også vælge hønnen eller hænder, ja, og sådan det noget. Kunne man egentlig, men igen, jeg føler, at de og dem er et pronomen, jeg føler repræsenterer mig allerbedst. Hvorfor? Det synes jeg, fordi at det er et af de pronomer, der ikke er kønnet. Jeg kunne have valgt hønnen, for eksempel. Ja. Men jeg personligt synes bare, at når den her pronomen har været i snak i medierne med Sverige, og det er blevet meget populært derhenne, så føler jeg, at det er blevet latterligt gjort, og det er noget, som jeg ikke vil, du ved, det føler jeg ikke for, fordi i min daglige basis, så bliver jeg også latterligt gjort, så jeg vil hellere holde den afstand. Det der med de og dem, synes jeg jo også, det er så mig, ikke? Det er ikke, fordi jeg synes, du er latterlig overhovedet, men det, jeg synes, der er latterligt ved det, er, at det er flertal. Altså, det er så latterligt, synes jeg bare, fordi du er kun én person, og så skal jeg kalde dig for de. Ja, det er rigtigt nok, men det er igen, det er dansk grammatik, der går ind og ikke gider at gå hånd i hånd med det engelske udtryk, ja. Ikke også? Og det er igen, apropos for lack of better words, så hvis der var nogle andre ord, så vil jeg have brugt det, men det er der bare ikke lige nu. Ja, jeg kunne også kalde dig for jer. Det er vel også en mulighed så, eller? I don't care. Nej. Og jeg prøver heller ikke at diktere, hvad folk skal sige. Det er sådan, you do you, du må gøre, sige hvad du har lyst til. Det er bare rigtig vigtigt at huske på, at det efterlader spor hos dem, man vælger at sådan proaktivt at ekskludere gennem sproget. Ja. Så når du siger dem, er det så en eller flere, du taler om? Altså pronomen, eller? Når du siger, at det efterlader et spor hos dem, man taler om. Nå, det er non-binære transkønner, der har et andet pronomen. En eller flere af dem? Flere, altså ja. som enhed, ikke også? Jo. Ja. Jeg driller dig bare lidt, men det er fordi, når man siger dem, så kan det jo lige nu i din verden betyde både en person og flere personer. Det kan det. Ja, ja, det er bare det, der er. Og så er det ikke? Super fedt, du spørger, hvem jeg taler om. Ja, jeg spurgte bare for sjov. Jamen, det er så fedt. Jeg synes, det er så tosset. Ja, lige det der med flertallet i hvert fald. Ja. Hvornår opdagede du, at du hellere vil omtales som de eller dem? Jamen, det har jo lidt været en proces for mig, det der med min kønsidentitet, og det har været rigtig besværligt, fordi det gik først op for mig, hvad det var, jeg stod med, da jeg ligesom tog identiteten til mig. Og så blev jeg spurgt, hvad vil du så kaldes? Hvad vil du tiltales som? Og der skulle jeg lige hjem og sove på den. Fordi hele mit liv, der er jo blevet kaldt han. Og nu skal jeg sådan genoverveje, skulle man tage at sige, overveje, hvad det er, jeg skulle blev tiltalt som, og da jeg så fik såret nok på det, så tog jeg det til mig, og jeg vidste godt, at der vil være en modstand, fordi det er jo pisse svært at gøre op med vores modersmål, som egentlig bare er på hele tiden, ikke også? Men jeg vil ikke. Jeg valgte de af dem i en periode, hvor jeg synes, at nu er det tid til at gøre op med det her med, at du ved, at der kun er to køn. Det er tid til at gå op med det. Ligesom at der dengang for mange år siden, der antog man også, at homoseksuelle var nogle helt forfærdelige nogen, og det er kun heteroseksuelle, der er the real deal, ikke også? Det her, det er bare et next level, fordi det er lige så vigtigt. Kønsidentitet er lige så vigtigt som seksualitet, og det er lige så dynamisk. Det tigger ind med sms'er her. Det kan jeg godt forstå. 42 600 24 7. Bare sige, jeg har også sagt, at folk bare skal skrive, så kan jeg stille spørgsmål videre til dig. Er det okay med dig? Det er så fint. Også de spørgsmål, der er... fordi der er nogen, der spørger, om du er psykisk syg. Altså, har du en syg... Jeg spørger bare om alt, jo, ikke? Altså, jamen, det har jeg ikke. Det virker overhovedet. For mig virker det heller ikke sådan overhovedet. Men det er der nogen, der tænker på. Så er der nogen, der siger, for eksempel Kasper Ransborg her, ikke? Mm-hmm. Han skriver her, og jeg kan godt tænke mig, hvis du prøver at svare altså alvorligt på det faktisk, ikke? Jeg definerer mig selv som pandabjørn. Jeg er ligeglad med, hvordan I mener, en pandabjørn ser ud. Godmorgen. Jamen det er jo, altså, jeg synes ikke, det er okay at sige sådan noget. Og det er bare min mening. Og det gør, altså den form for latterliggørelse af kønsminoriteter er med til at bidrage til legitimitet for diskrimination. Og det er ikke okay. Vi burde modarbejde den diskrimination, der foregår lige pt., når det gælder kønsminoriteter, fordi det er en i forvejen udsat og sårbar gruppe, hvor over 40% cirka i forvejen har overvejet eller forsøgt på selvmord. Og igen, det her gør det ikke bedre. Altså den modstand, man møder fra folk. Så jeg vil ikke engang kommentere på det. Jeg synes faktisk, det... Altså, jeg bliver faktisk ked af det, når det er, at nogen siger sådan noget. Hvorfor? Fordi de gør grin med mig, og den jeg er, mit køn. Men der er ikke nogen, der vil vende et øje, hvis det var, at det var mig. Men så, hvis jeg gør det her igen mod en cis-kønnet, så bliver det... Altså, så bliver kendt vendt jo. Fordi det burde man ikke gøre. Men burde du ikke grine med en kvinde, fordi hun er en kvinde? Hvordan er du sådan genetisk kromosomsmæssigt? Jeg er født med XY-kromosom. Og det er, skal jeg lige, det er mand, ikke? Ja. Ja. Og det har du stadigvæk, jo? Ja. Du har XY. Har du på noget tidspunkt i dit liv været en dreng eller en mand? Ja, hele min opvækst. Jeg har altid haft et anderledes kønsudtryk. Det skabte jeg i løbet af min sådan, pubertetsalder. Så du så også dig selv, altså du var... Fordi nu vil du ikke sige, du er en mand. Nej, ikke længere. Men hvornår var du en mand? Det har jeg været igennem hele mit liv. Men det er du ikke nu. Nej. Så det var skiftet på et tidspunkt. Ja, lige præcis. Men det er vigtigt at skille imellem det biologiske køn og det sociale køn. Ja. Jeg er altid blevet sat i en kasse, som jeg ikke er blevet bedt om at blive sat i, og det er mand. Og det har jeg så været. Men fordi... biologisk set, er du så en mand nu? Ja. Okay, hvad med socialt set? Jamen, sådan der er du ikke mand. Har du været socialt set på noget tidspunkt været en dreng? Nej. Okay. Det heller ikke? Nej. Ikke på noget tidspunkt. Nej. Jeg har altid haft et eller andet, jeg kunne pinpoint, som har været så anderledes fra alle andre, som jeg ikke kunne sætte min finger på, hvad var. Så nej, det har jeg ikke været. Hvad har det været, det der? Du ikke kan du alligevel prøve at sætte fingeren på det? Det er de der regler og begrænsninger og forventninger, der er til køn. Du skal se ud på en bestemt måde. Du skal være på en bestemt måde. Du skal tale på en bestemt måde. Det er ikke noget, jeg... Altså sådan, det gider jeg ikke at bukke under for. Så de der rammer, der er for køn, dem vil jeg bryde. Det er en begrænsning for mig. Jeg føler, det undertrykker mig som person. Så jeg bryder de her ting. Og så falder man bare ud af de her to kasser, når det er, man gør det. Det er noget med, du har et digt med, er det rigtigt? Det har jeg simpelthen. Vil du læse det op om 3 minutter? Ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tolkefirmaet Easy Translate, der står for tolkeopgaver i det offentlige, giver Justitsministeriet mulighed for at komme ud af kontrakten før tid. Det fremgår af et brev fra Easy Translate til Justitsministeriet. Easy Translate har siden 1. april haft opgaven, men Radio 24/7 har gennem flere måneder afsløret, hvordan tolke fra Easy Translate er udeblevet for retssager, og at kvaliteten af tolkene enkelte gange har været for dårlig. Desuden har firmaet løjet i deres ansøgning. Der er fare for, at danskere tilbageholdt i syriske lejre bliver radikaliseret, sådan lyder advarslen i en ny rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste. De fleste, der opholder sig der i længere tid, vil enten blive udsat for ISILs, altså Islamisk Stats, ideologi, bevare ekstremistiske holdninger eller blive yderligere radikaliseret under deres ophold, skriver Efterretningstjenesten i rapporten. Flere humanitære organisationer har opfordret regeringen til at hente alle danske børn ud af lejrene Al-Hol og Al-Ros i det nordøstlige Syrien. Den nye regering har afvist at hente børnene i lejrene. Folkeskolelærerne skal have bedre tid til at forberede sig, og der skal i det hele taget ansættes flere lærere. Derfor vil regeringens støttepartier tilføre folkeskolen 1 milliard kroner ekstra til det næste skoleår. Men kun hvis Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening bliver enige om en ny aftale for lærernes arbejdstid. Enhedslisten, De Radikale og SF vil finde pengene i finansloven for næste år. Gruppeformand for SF, Jakob Mark, siger om baggrunden for partiernes forslag. Vi står i den helt ekstraordinære situation, at lærernes undervisningstid, altså antallet af timer, de har som eleverne, det stiger og stiger, og deres forberedelsestid, den falder og falder. Og det tror jeg giver dårligere undervisning for børnene. Det gør man, fordi man finansierede en stor del af den tidligere folkeskolereform med lærernes undervisningstid. Det var i 2013, at lærerne ved lov blev tvunget til massive ændringer i deres arbejdstid for at muliggøre den efterfølgende folkeskolereform. Finansminister Nicolai Wammen lægger op til en kulegravning af ministeriets regnemodeller. Flere har påpeget, at finansministeriets modeller tilgodeser effekterne af forslag om lavere skat og lavere ydelser, men samtidig beskyldes de for kun i meget lille grad eller slet ikke at regne med positive effekter af investeringer i f.eks. uddannelse. Gode daginstitutioner og uddannelser betyder selvfølgelig også noget for det store regnestykke. Derfor undrer det mange, inklusive mig selv, at det ikke vejer mere positivt, siger Nicolai Wammen til Berlingske. Køligt og klart her først på dagen, og ellers får vi nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet i de sydvestlige egne med enkelte byer, og det nordøstlige Sjælland får efterhånden også byer. Mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Et smil tager for en af enderne, banker mit hjerte for min hjertes sag, og inden de første skridt ud af døren. De reagerer med Astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jeg svarer på deres spørgsmål. Jeg gav dem hele smøren. Da jeg endelig blev færdig, så jeg mig selv ud af døren. Jeg mistede min kæreste på ubestemt tid. Efterladt kun med minderne af dem, jeg holder nær, gik jeg verden i møde og opdagede, at jeg på ingen måder var sær. Mit kønsudtryk gjorde dig ubehageligt tilpas, så du nægtede at give mig hånden. Du tror, alle lægger an på dig. Trust me, no thank you, sister. Når diskriminationen sker blot fordi jeg eksisterer, så kan jeg love dig for, at jeg vil gøre det ekstra for at markere mig endnu mere. Jeg sværger på at kæmpe for dem, som ikke kan. Vær queer, stolt, boots down the house, selvom det kan koste mig mit liv, er frygten altid størst i weekenden på vej hjem fucking stiv. Vores smil og tårer forener os alle, men det er kun et delmål for at kunne gøre modstand og bekæmpe diskrimination. Derfor rækker jeg ud og håber på, at I vil tage en aktiv del af min kamp, som er min dybfølte mission. Mit navn er Elias Kajon. Hverken han, hun eller hen foretrækker at blive tiltalt som de, dem, for jeg er non-binær transfem. Elias Kajon, tak fordi du vil komme herind nu så her. Jeg vil bare lige høre, der var sådan lidt noget arabisk i det, du udtalte virkelig godt. Ja. Har du sådan en baggrund i den ja, del af verden? Jeg har muslimske rødder. Ah, okay. Og så er der virkelig kommet mange sms'er ind her. Og så, jeg vil lige bare læse nogle af dem op. Ikke? Godmorgen. Hvad vil det sige at være homoseksuel, når man er non-binær? Er det ikke selvmodsigende? God dag herfra. Jeg tror, at der er kommet et par stykker af dem. Ja. Og det vil jeg umiddelbart også tænke, jo. Ja. Og det er, homoseksuel, så er man sammen med en af samme køn. Mm-hmm. Hvordan kan man være en af, sammen med en af samme køn, når man ikke har det? Det er så bange for at gøre folk mere forvirret, end hvad det allerede er. For folk kan ikke finde hoved og hale i det. Ej. Men det er, fordi køn er så komplekst. Men jeg vil prøve at gøre det så, måske så simpelt som overhovedet muligt. Der er det tildelte køn, og så er der det valgte køn, det sociale køn. Og så er der jo så dem, man er tiltrukket af, altså ens begær. Jeg er tildelt XY-kromosom. Det vil sige, du er mand? Ja, præcis. Biologisk? Jeg har et socialt køn, der er non-binært, ja. Og jeg tiltrukkes af andre, der har samme kromosom som mig. Modtaget? Måske er det for simplet? Jeg ved det ikke. Nej. Men det er meget komplekst, og det er virkelig svært at navigere rundt i. Men det er altså for mig, du er født som mand, biologisk set, og du er tiltrukket af mænd. Ja. Af mænd. Sociale mænd eller biologiske mænd? Biologiske. Kan du godt være tiltrukket af biologiske mænd, der føler sig som kvinder? Ja, det kan jeg godt. Okay. Det kan jeg godt. Ja. Kan du være tiltrukket af biologiske kvinder, der så bare føler sig som mænd? Nej, fordi at det er jo præferencesag, men det igen... Det falder jo ikke ind under det, jeg lige har forklaret. Nej, uden for det. Så det gør det, okay. Nej. Yes, tak fordi du vil komme ind og læse digtet op og forklare om det. Selv tak. Elias Kajon, homoseksuel non-binær, foretrækker at blive omtalt som de eller dem. Tak fordi du vil komme. Tak. Det kræver jo også lidt mod at komme ind og tale om det her. Elias smutter ud af studiet her. 22 minutter i 8. Børnehuset Kvaglund i Esbjerg risikerer at lukke efter årsskiftet, fordi 70% af børnene kommer fra et udsat boligområde. Den historie har lige om 2 minutter. Nej, jeg troede lige, jeg havde en lytter på om det her, men det har jeg ikke. Så tager jeg den med børnehuset Kvaglund i Esbjerg nu her, fordi det er altså et børnehus, der risikerer at lukke efter årsskiftet, fordi 70% af børnene kommer fra et udsat boligområde, det skriver Jyske Vestkysten. Og det hele det skyldes ghettopakken, der indeholder et krav om, at kun 30% af de børn, der starter i vuggestue eller børnehave efter nytår, må komme fra et udsat boligområde. At vi har faktisk ikke bare 70%, vi har 80% af de børn, vi nyoptager, de er fra et område, enten i Kvaglund eller på Stengårdsvej, som står på ghetto-listen. Kvaglund står ikke på ghetto-listen som en ghetto, men som et særligt sårbart område. Og det derfor må vi kun optage 30%. Og så siger det jo sig selv, at vi lige så stille vil lukke os selv. Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men det vil vi jo gøre. Ja, så lød det altså fra Marianne Gullager, der er chef for børnehuset Kvaglund i Esbjerg. Jakob Mark, du er børneordfører for SF. Godmorgen. Godmorgen. SF var med til at lægge stemmer til det her krav om, at 30% af de børn, der starter i vuggestue eller børnehave efter nytår, må komme fra et udsat boligområde. Procenten af børn fra socialt belastede områder falder ikke umiddelbart her den 1. januar i den her institution. Hvad skal man gøre? Skal man indskrænke det frie institutionsvalg og lade Esbjerg Kommune fordele børnene? Hvis jeg må starte med at fortælle baggrunden, så skal jeg nok blive mere konkret på den konkrete institution. Men altså, vi mener sådan set både, at man bør have et loft på daginstitutioner over tosproget. Det var det, vi lykkedes med at få igennem sidste år. Vi mener også, at man skal have det i skoler. Vi mener også, at man skal have det på gymnasier. Og det er fordi, vi mener, at børn skal mødes, unge skal mødes med hinanden på tværs af kulturer og samfundslag. Fordi det er godt for deres læringsudbytte, fordi det er godt for deres sprog, fordi det er godt for deres netværk, fordi det er godt for vores sammenhængskraft i Danmark. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god lov. Hvis man så går ned på de konkrete institutioner, så er der nogle institutioner, der har lettere ved det her. For eksempel fordi de vælger at sige, så pumper vi en masse penge ud i de institutioner, hvor der er flere tosprogede, fordi så gør vi det mere attraktivt for andre familier at vælge den institution. Det kan man for eksempel låne til, eller få penge til igennem det, der hedder omstillingspuljen, som er en del af aftalen, hvor der kommer 100 millioner ud hvert år. Så er der nogle institutioner, det er for eksempel den Esbjerg, som jeg også har haft dialog med lokale SF'er, som har det rigtig svært, fordi de har rigtig mange, der kommer fra et udsat boligområde, og de har svært ved at nå det her mål, nærmest uanset hvad de gør. De kan for det første, så skal de ikke leve op til 30%-kravet, men et 35%-krav, det skrev vi allerede ind i aftalen, og de kan faktisk ud over det få dispensation. Dermed ikke sagt, at de ikke skal gøre noget, men de kan få dispensation, så de måske ikke skal have 35%, men lidt højere. Men det vigtige er, at de stadig arbejder med at få en mere blandet børnemasse eller et blandet antal børn i daginstitutionen. Ja, vi har her at gøre med et børnehus i Esbjerg, hvor jeg jo lige i sidste time snakkede med chefen, der siger, at det er faktisk 70-80% af dem, der skal starte, der kommer fra et udsat boligområde, og der er bare ikke så mange andre, der gerne vil ind i det børnehus. Altså, det er ret svært for hende ligesom at, hvis hun sagde nej til dem, altså dem, der kom fra det udsat boligområde, så er det ikke sådan, at der vil komme masse væltende inden fra, ud fra parcelhuskvartererne. Sådan er det bare ikke. Så hvad i alverden skal hun gøre? Men det er jo det her, der er en falliterklæring. Det er jo fordi, vi har lavet stå til så længe, at det er et sådan, at der er nogle daginstitutioner i nogle kommuner, hvor der har man så sagt, der skal de udsatte børn gå, og de skal så gå der med hinanden, og der skal ikke gå nogen ressourcestærke børn. Og det er jo det, Danmark ellers altid har været så stærk ud i, det er at sørge for, at børn bliver blandet. Mm. Det er det, vi skal vende om, og jeg er med på starten her, og den kan godt blive svær. Men det, som jeg foreslår, at nogle af institutionerne gør, det er, at ja, eller kommunerne gør, det er, at ja, de skal så prøve at få nogle af de børn, der kommer fra ressourcestærke områder, ud i de her daginstitutioner. De skal sørge for sociale normeringer, sådan så der kommer flere pædagoger ud i de her daginstitutioner, så det bliver mere attraktivt at vælge dem. Og så er der nogle steder, som den i Esbjerg, hvor det bliver rigtig svært. Og der mener jeg, at det giver mening at søge den her dispensation, så det ikke er så hårdt et krav, men et lidt mildere krav. Klart. Og så, men man skal stadigvæk gøre noget, og det er blandt andet at få folk fra... Skal vi ikke bare, for at fornemme en skyld, vi kalder det parcelhuskvartererne. Det er sådan... Det er mere kompliceret end det, men ja, det er blandt andet... Ja, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, det er der, hvor børnene ikke kommer fra et socialt boligom, et udsat område. De skal ind i de her børnehaver. For eksempel børnehuset Kvaglund i Esbjerg, hvor 70-80% af dem, der starter, de kommer fra et udsat boligområde. Marianne Gullager, der er chef, som jeg snakkede med sidste time, hun sagde, det synes hun da ville være træls for de børn, der bor i parcelhuskvarteret, at de skal til at vælge en anden børnehave, end den, som de sådan naturligt ville have valgt. Fordi hun kunne huske, dengang hun var barn, det var rart, at hun lige kunne gå hen til det sted, der var tæt på, sammen med de andre børn på vejen. Det gav hende sådan en tryg barndom, altså når hun var i børnehave og sådan noget. Så siger du, at vi skal sørge for at få nogle af de mere ressourcestærke børn hen i de her børnehaver, der ligger tæt på, på de udsatte boligområder. Lad mig lige prøve at spørge dig om, hvad du mener, den negative konsekvens er ved det? Hvad er den negative konsekvens ved, at der kommer børn hen? Altså, det negative konsekvens kan jo være, at der kan blive længere for nogle af forældrene. Men allerede i dag, hvis er der faktisk forældre, som vælger daginstitutionen, der ligger længere væk end den der daginstitution, der er tættest på, fordi der for eksempel er flere pædagoger, og noget af det, forældrene går mest op i, det kan man også godt forstå, det er, at der er voksne nok til børnene. Men afstanden, det kan selvfølgelig være en negativ konsekvens. Andre negative konsekvenser for børnene, for eksempel? Nej, jeg kan ikke se det for børnene. Altså, det er jo derfor, vi er med i den her pakke, også selvom det kan lyde lidt hårdt, og også selvom jeg ikke kan fordrage det der ghettoer. Det er jo fordi, at jeg mener, at det er skævt ud af vores land, at du får mere og mere udsatte skoler, daginstitutioner og gymnasier, hvor du har udsatte børn og unge, som har klaret sig selv. Det er jo den fordeling, vi har vendt op og ned på. Mm. Vil du være med på, at dine børn, nu ved jeg ikke, om du har børn, men hvis du havde, eller hvis du har, blev flyttet længere end det var naturligt, end den, der ligger tæt på, end den børnehave, der ligger tæt på, for at de blev sat hen i et ghettoområde, for at der skulle være en større blanding? Vil du synes, det var fint for dine børn? Det skulle vel komme an på den pædagogiske kvalitet i daginstitutionen. Hvis man bare lod slå til, hvis man mit barn bare skulle hen i en daginstitution, hvor der var det samme antal pædagoger eller færre, der var også længere, og det lå også i et udsat boligområde, så ville jeg ikke. Men hvis det var en institution, hvor man har investeret i, man har sørget for nye rammer, man har sørget for, at der var flere pædagoger, end der var i de andre institutioner, så man kunne give et bedre pædagogisk tilbud, så ville jeg synes, det var et spændende tilbud. Er der altså, flere pædagoger i de børnehaver, der ligger tæt på de socialt udsatte boligområder, som det er nu? Ja, man lavede faktisk en pulje til sociale normeringer, målrettet de udsatte institutioner. Derudover så har man sat 100 millioner af, både i år og næste år, til at styrke de institutioner. Men er der flere pædagoger per barn i de børnehaver, der ligger tæt på de socialt udsatte boligområder? Jeg kan ikke sige en til en, at det er sådan alle steder, men man har i hvert fald sendt penge ud til det. Så altså, forudsætningen for det er til stede, ja. Jakob Mark, tak fordi du vil svare på spørgsmålene, børneordfører for SF. Tak. Og klokken er 14 minutter i 8. Det her, det er 24/7 morgen. Du lytter til Radio 24/7. Alkoholgrænsen skal være 18 år. Det mener brancheforeningen, der sælger alkohol, og mange andre. Det sjove er, at politikerne ikke er med på den eneste listen. Sagde til mig i sidste time, at hvis det kom til afstemning nu her i efteråret i Folketinget, så ville man stemme nej til et 18-års forbud. Lige nu er forbuddet 16 år. Dansk Folkeparti er med lige om 5 minutter. Vil Dansk Folkeparti være med til at lægge en grænse på 18 år? Svaret er nej. Det vil Dansk Folkeparti heller ikke. Hvorfor egentlig ikke? Altså, det kan godt være, at man mener, at det ikke vil virke så meget, men hvad er det dårlige egentlig ved at have en grænse, der siger, at hvis man er 16 eller 17 år, så må man simpelthen ikke købe øl og vin og også de der sådan sodavandsalkohol, hvad det nu det hedder, i butikker i Danmark. Det mener Dansk Folkeparti, at 16-17-årige skal have lov til. Hvorfor egentlig, hvorfor egentlig ikke forbyde det? Hvad vil det dårlige være ved det? Det er mere om det om 5 minutter. De forsvundne nazidokumenter først. Det er nemlig titlet på en ny bog, der udkommer i morgen. Martin Q. Magnussen, du har skrevet den. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du afslørede i oktober 2012 et tyveri fra Rigsarkivet, hvor 22 havde stjålet mere end 1000 dokumenter fra tiden under og efter 2. verdenskrig, og i den her nye bog, der sætter du et kritisk lys på myndighedernes håndtering af sagen. Hvad er det for et kritisk lys? Jamen altså, jeg kritiserer egentlig to parter. Jeg kritiserer Rigsarkivet, og så kritiserer sådan til dels Københavns Politi. Hvis man tager Rigsarkivets håndtering af det, så mener de på et meget tidligere tidspunkt vidste, at de her dokumenter manglede, altså, og der manglede mange flere dokumenter, end det man har meldt ud. Jeg mener også, de simpelthen har talt usandt over for kulturminister, journalister, alle mulige, når folk har spurgt ind til den sag her. Så har de simpelthen fået en plade, en historie, der ikke var sandt. Så det er sådan den ene retning af den, og det er nok den væsentlige retning i bogen. Hvis man tager Københavns Politis håndtering af sagen, så er der selvfølgelig nogle skønhedsfejl. Nogle ting, som man jo kunne have undersøgt lidt grundigere, lidt bedre. Især retssagen, det er sådan et stort kritikpunkt. Altså, det var nærmest sådan et skuespil, der blev opført inde i Københavns Byret. Og der kom faktisk ikke rigtig noget, der var sandt frem i forbindelse med det retsmøde. Og det ser lidt som et problem i den bog her. Og hvad er det, vi snakker om her? Hvad er det for et tyveri, der egentlig er omdrejningspunktet? Jamen, det er et tyveri, både for Landsarkivet for Sjælland og for andre arkivgrupper, der foregår både på Landsarkivet og på Rigsarkivet. De her 20 her, de stjæler nazidokumenter for besættelsestiden. De stjæler sager for folk, der har været på Østfronten, har været i Hippo eller har været i Schalburg-korpset. Og grunden til, at de gør det er fordi, at de her ting har en ekstrem høj værdi her i Danmark. Det vil sige, en solbog kan man måske sælge. Det er sådan en soldaterbog, en lille lommebog, kan sælges for 20.000 kroner uden problemer. Mm. Så det er simpelthen, de stjæler de her ting, både for at sløre nogle historier, men også for selvfølgelig at tjene nogle penge på det. Sløre nogle historier? Ja, altså i den her bog, De Forsvundne Nazidokumenter, der nævner jeg en Kai Buchardt, som både i forbindelse med foredrag, i tv-udsendelser, i bøger, har udtalt sig omkring kampene på Østfronten. Og det, der er i det, det er, at han siger selv, at han har været i Berlin i krigens sidste dage, og det er sammen sådan lidt heltestatus inden for det her miljø her. Mm-hmm. Problemet var bare, at Kai Buchardt ikke var i Berlin i krigens sidste dage. Det er simpelthen igen en historie, han er kommet på for at lyde lidt fornem i veteranmiljøet. Han begik faktisk faneflugt, det vil sige, han smuttede fra fronten, han svigtede sine kammerater. De her 22, de kender Kai Buchardt. Lever han stadigvæk? Nej, han er død for et par år siden. Mm-hmm. De beslutter, at de godt vil skrive en bog om Kai Buchardt. Da de så kommer ind på arkivet, så finder de jo nok ud af, at Kai Buchardt nok ikke havde fortalt hele historien korrekt. Eller måske endda endnu bedre, men det er bare en anden historie. Ja, lige præcis. Ja. Og det, de faktisk gør, det er, at de stjæler hans sag. Og det er det, der er indledningen til hele den her misære her. Det er faktisk, de forsøger at få hans historie til at forsvinde, således at historien om Berlin, det er den, der står tilbage. Og det er også det, der sådan er hele indledningen i den bog her. Skal jeg vide, hvor mange der egentlig har været inde og stjæle deres egen sag på Rigsarkivet for at for slet spor og sådan noget? Ja, men altså i selve bogen kommer jeg ind på flere eksempler. Altså, der er noget, der hedder Hypnosemorderen, der lavede en bog for et par år siden. Der beskriver de faktisk selv i bogen, hvordan de stjæler dokumenter. Altså, forfatteren beskriver i bogen, hvordan han stjæler dokumenter. Ja. En anden ting, som faktisk, som jeg afslører i bogen, og som også er i Berlingske i dag, det er faktisk, at en højtstående SS-officer fik hans brors sag til at forsvinde inden for Rigsarkivet. Så det her, det har sådan trådet i mange forskellige retninger her. Så at tro, at det kun lige er Kai Buchardts sag, eller at det kun er økonomisk vinding, at det omdrejningspunkt af sagen, det er i hvert fald ikke korrekt. Der er, altså, når en højtstående SS-officer får en sag til at forsvinde inden for Rigsarkivet. Vil du fortælle om det? Du siger, det er Berlingske i dag? Ja, det er Berlingske i dag. Ja, fortæl om det. Jamen, det der i det, er, at man hjemme hos en af 20'erne finder et udsmuglet brev, hvor at den her person beder om, at nogle dokumenter forsvinder inden for Rigsarkivet. Politiet hemmeligholder det brev her. Det har aldrig været fremme i pressen før. Da Berlingske spørger ind til sagen i 16, der får de at vide af Københavns Politi, der står nogle initialer, man ikke kan tyde. Men ved at tale med kilder i miljøet osv., så finder jeg ud af, at der ikke står initialer, men et navn på en dansk SS-officer, der hedder E.H. Rasmussen. Og lever han stadig? Ja, han er også død for et par år siden. Okay. Han laver faktisk en bog, der hedder Truskab, hvor han blandt andet med stor sandsynlighed viser dokumenter i bogen, der faktisk kommer fra Rigsarkivet. Og det, han selv skriver i bogen, det er, at det stammer fra hans eget privatarkiv. Men pointen er, at man finder det her brev hjemme ved 20. Hans brors sag, den er væk inden for Rigsarkivet. Der er også andre, kan man sige, episoder, han beskriver i sin bog, hvis dokumenter også er væk inden for Rigsarkivet. Så det er en stor sag, det her. Okay. Martin Q. Magnussen, altså forfatter. Direktør til den, eller forfatter til den her bog, De Forsvundne Nazi-dokumenter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde direktør. Nej, det lyder også det er mærkeligt, bedre. Det kommer bare ud af munden på mig, sådan noget der, nogle gange. Men jeg læste, lige hen, jeg gik i studiet klokken 5:45, ja. Slog jeg dig lige op, googlede dig lige. Jeg kan se, du er, på det tidspunkt, der var skrevet noget om dig i sjællandske medier, der var du politimand. Jamen, jeg er stadigvæk politimand, lidt endnu, som mit arbejde er politibetjent. Mm. Og det er jo også, altså i den her bog har jeg også brugt, kan man sige, det er jo efterforskning, jeg laver. Jeg tager en sag, så finder jeg ud af alle informationer, og jeg lister det op i bogen, Og så er det lidt op til læseren selv faktisk at konkludere på, hvem de mener, der har sandheden her. Det er fuldstændig ligesom at stå i en retssag, det her. Så det har været en lidt sjov proces. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Spiritusbranchen mener, at politikerne skal hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. I dag er aldersgrænsen 16. Det her, det sagde Vin og Spiritusgrossisternes interesseorganisation VSOD sidste uge i et interview her på 24/7 morgen. Man uddybede over for avisen Danmark i går og sagde, citat, for os drejede sig om at sælge vores produkter på en ansvarlig måde. Det er ikke ansvarligt at sælge alkohol til mindreårige. Vi synes, det er forkert, citat slut. Hvad synes politikerne så? Er man enig i, at grænsen skal sættes op til 18 år? Liselotte Blixt, du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Skal vi have en 18-årig grænse? Godmorgen. Godmorgen. Nej, vi synes, den grænse, som vi selv var med til at fastsætte for nogle år tilbage, er den grænse, vi gerne vil videreføre. Vi synes, det er en fornuftig grænse. Hvorfor? Jamen, når du er 16 år, så er du begyndt en ungdomsuddannelse. Du er også sammen med kammerater, der er 18. Du er der, hvor du gerne vil være en del af et festligt miljø, og du er der, hvor du gerne vil prøve at drikke en øl og prøve at begynde at lege voksen. Og det er det, man gør, når man er i den aldersgruppe. Så vi kan ikke se, hvorfor og om det vil hjælpe at lave en aldersgrænse, der hedder 18 i stedet for. I dag der må 16- og 17-årige jo købe alkohol, hvis alkoholprocenten er under 16,5%. Det er ølvin og sådan nogle solvandsdrikke med spiritus. Brancheforeningen, dem der sælger spiritus, de siger jo så, at vi skal sætte den op til 18 år. Og de er jo ikke alene her. Lægeforeningen siger det også. Danske Regioner siger det. Mange respekterede alkoholeksperter i Danmark siger det. Vidensrådet for Forebyggelse siger det. Direktøren i Statens Institut for Folkesundhed siger det. 64% af danskerne siger det. Men I vil ikke gøre det på Christiansborg. Altså, ved du, hvad argumenterne er for at sige en 18-årig grænse? Ja, jeg har læst mange af de argumenter, der bliver brugt. Altså noget, der undrer mig, det er, at dem, der faktisk laver drikke, der skal lyde tiltrækkende for unge mennesker, er dem, der siger, at det skal forbydes for de unge. Dengang vi lavede den her grænse på 16,5, så var det, at man begyndte at lave sodapops og alle mulige andre ting for at tiltrække, og man satte alkoholprocenten ned, så det var lige, at de unge kunne. De kunne jo starte med at ændre det. Dengang vi lavede ændringen, var jo netop at sige, jamen, når du er 16, synes vi, det er i orden, man kan drikke en øl, eller man kan dele et glas vin med forældrene eller med sine venner. Og derfor mener vi, at en 18-årsgrænse der er skudt over målet. Mm. Vil du svare på, hvad er argumenterne for dem, der mener det modsatte af dig? Jeg spørger selvfølgelig, for at være helt ærlig, bare for at teste dig lidt på, om du har sat dig ind i den anden side. Ja, det har jeg. De siger, at hjernen ikke er udviklet nok, og man vil skade mere, man gavner. Så tænker jeg, der er der rigtig mange af os voksne mennesker, der burde have en hjerneskade i dag. Så det er det, der er argumentet for, at man skal sætte aldersgrænsen op. Mm. Og fordi der ikke er flere voksne mennesker, der har hjerneskade i dag, så tænker du, det passer ikke? Nej, det er din konklusion. Jeg mener, at det er vores kultur, der gør, at vi har den alkoholkultur, også for unge mennesker. Jeg ved jo, når vi starter december måned med julefrokoster, jøjdag og hvad det er, så kan vi jo høre alle voksne mennesker, man skal sælge dine venner eller dine kollegaer, sige, ja, nu skal vi give dem gas. Og hvordan tror du så, en 16-årig har lyst til at opføre sig, når det er den kultur, vi har? Det er jo svært bare at kunne bestille en sodavand, når man er til en julefrokost. Så jeg synes, det er hele kulturen, der skulle ændres, hvis vi gerne vil have ændret et alkoholmønster hos de unge. Synes du, at det ville være godt, hvis de 16-17-årige begyndte at drikke noget mindre? Jeg synes, det er helt fint. Jeg synes faktisk, at vi voksne har et enormt ansvar. Jeg har selv haft to unge mennesker, ja, de er 21 og 28 i dag, og vi har ikke haft problemer, for vi har lært, at alkohol, det er noget, man drikker med måde, og man behøver sikkert drikke, fordi man går til en fest. Mm. Men det ville være godt, hvis sådan, altså de unge som helhed drak lidt mindre. Ja, ved du hvad, det gør de faktisk allerede. Det er, vi har fået en unge kultur, der faktisk er blevet meget mere fornuftig, end hvad vi var, da vi var unge. Jeg synes, vi skulle bruge det passer overhovedet ikke. I april kom skolebørnsundersøgelsen. Den viste til forskernes store overraskelse, at de 15-åriges alkoholforbrug stiger igen. Både når man ser på, hvornår folk begynder at drikke, hvor ofte de drikker og hvor meget de drikker. Ja, du har ikke nogen undersøgelse fra dengang, vi var unge, så den kan du ikke sammenligne med. Der er meget større fokus på det i dag, og mange større undersøgelser, der gør, at vi kigger på det på den måde. Så du tror ikke på, at de unge drikker mere? Ikke siden fra vi var unge. Du har en undersøgelse, der måske viser de sidste 10 år, men du har ikke en undersøgelse, der viser de sidste 40, vel? Nej. Så jeg synes, det er helt alkoholkulturen, fordi det hjælper jo ikke, at vi sætter en 18-årsgrænse. Vi kriminaliserer nogle unge mennesker, som alligevel får fat i deres alkohol, og det bliver nemmere at få fat i ulovlige stoffer, end det at drikke en øl. Det synes jeg ikke, vi skal gøre. Hvorfor så egentlig have en alkoholgrænse på 15 år? Hvis det bare kriminaliserer folk, og det ikke virker alligevel? Fordi det er vigtigt, at dengang var vi faktisk heller ikke for en grænse. Nå. Men vi gik ind i den forhandling, der lå, for at sikre, at vi også kunne nyde en øl, når man var 16 eller 17 år. Mm. Okay. Liselotte Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, altid en fornøjelse. Det er lige måde, du. Tak. Sådan blev klokken altså næsten 8, og nu kan jeg lige se på skærmen her, hvad der er efter... efter nyhederne her om 5 minutter, jo, jeg skal snakke med Venstre om institutionen i Esbjerg, der altså står til at skulle lukke, fordi der simpelthen bare kommer for mange børn fra det udsatte boligområde, der skal starte her 1. januar. Klokken den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg glæder mig til, at jeg skal snakke med Frederik Sandby her om 10 minutter. Han studerer klimaforandringer på Københavns Universitet. Og pointen er, at han vil kun tage job i virksomheder, der er grønne. Altså, hvis der er en virksomhed, der er på en eller anden måde udleder meget CO2, eller er skyld i, at meget CO2 bliver udledt, så vil han ikke arbejde for dem. For eksempel vil han ikke arbejde for McDonald's. Og det er jo fordi, det vil jeg tro, at det er på grund af det med oksekød. Han vil heller ikke arbejde i Mærsk. Det er nok noget med, at det diesel, man bruger i skibene, det udleder CO2. Han vil faktisk, som jeg forstår det, hellere være på dagpenge, end for eksempel arbejde de her steder. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi der må være en eller anden form for refleksion hos ham. Altså dermed, det er jo andre mennesker, der betaler for, at han går rundt og har de der idealer og sådan noget. Det skal uddybes her om 10 minutter, når han er med i studiet. Inden da, børnehuset Kvaglund i Esbjerg har jeg beskæftiget mig en del med her til morgen. Det vil jeg fortsætte med nu her. Det risikerer nemlig at lukke efter årsskiftet, fordi næsten 80% af børnene kommer fra et udsat boligområde. Af dem, der starter her efter nytår, de kommer fra et udsat boligområde. Det skriver Jyske Vestkysten. Og ifølge ghettoparken, så er der et krav om, at kun 30% af de børn, der starter i vuggestue eller børnehave efter nytår, må komme fra et udsat boligområde på ghetto-listen. Men der kommer altså 80%, og derfor ser det ud til, at børnehuset Kvaglund må lukke. Marianne Gullager, hun er områdeleder for 4 daginstitutioner i Esbjerg Kommune. En af dem er Kvaglund Børnehus. Hvis vi ikke får en dispensation, og vi på sigt må lukke, så vil de børn, der ikke kan passes i børnehus Kvaglund, de vil skulle have plads andre steder i kommunen. Fuldstændig, som du selv spurgte mig om, kan vi ikke bare blande dem. Det vil de skulle. Vi har bare ikke pladsen i Esbjerg Kommune. Så vi har ikke huller i de øvrige daginstitutioner i byen, hvor vi kunne, så vi kunne få plads til de børn. Så på den måde kan vi ikke bare flytte dem rundt andre steder. Så har der været talt om, at så kunne man bygge en ny institution. Men hvis vi bygger en ny institution og tager de overskydende børn, som er over 30% i både Valmuen og på Stengårdsvej i bydelens børnehus og i Kvaglund, jamen så kommer der jo 100%. Marlene Ambo Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du er familie- og trivselsordfører for Venstre og skriver på Facebook, at du er børnenes stemme i Folketinget. Mm-hmm. Og Venstre var jo med til at lægge stemmer til det her krav. Ja. Så nu kunne man jo spørge dig, hvad skal Esbjerg Kommune så gøre? Det er jo klart, at den her ghettoplan og det her krav omkring de maks 30%, det er ikke nogen let løsning. Og der er ikke nogen let løsning. Jeg sidder selv i byrådet i børne- og unge udvalget i Odense Kommune, og jeg vil bare sige, at vi har Vollsmose ude ved os, som nok er en af Danmarks største og hårdeste ghettoer. Så jeg oplever også den samme problematik, som hun gør. Men vi har bare set, at der har været en fejlslagen integrationspolitik igennem mange, mange år. Der har været afprøvet mange gode ting, og været mange gode forslag på bordet. nu er vi nået derude, hvor vi tager nogle måske drastiske metoder i brug, og der er en overgangsfase, der ikke bliver let for nogen parter. Det er heller ikke let for politikerne, vil jeg lige helt at sige, at sidde på den anden side og tage nogle beslutninger omkring det her. Men det er nødvendigt, og det er også derfor, jeg er glad for at se, at der er så mange partier. Det er jo ikke kun den daværende regering med mit parti Venstre i spidsen. Det er jo et bredt samling af partier, der har været enige omkring, at det her må der gøres noget ved, og det er jo så en af løsningerne. Mm, klart. Og så gør jeg jo det. Mm. Det er, som du selv siger, en drastisk ting for at løse et stort problem i samfundet. Mm. Men hvad skal Esbjerg Kommune så gøre? Det var det, jeg spurgte dig om. Mm. Fordi pointen er her, at ja. Der kommer 80% af de børn, der starter, de kommer fra et udsat boligområde. Mm. Det går ikke. Tallet skal være 30%. Ja. Og det kan de simpelthen ikke få til at ske, siger vi her, siger de til os. Og derfor så regner de med, at de simpelthen må lukke efter nytår, fordi at de ikke kan få ned på 30%. Hvad skal de gøre? Det er også derfor, der er afsat 200 millioner i det her, 200 milliarder det her til at sætte, 200 millioner, slet styr på tallene, men der er afsat penge, en pulje til netop, og at kommunerne har mulighed for at søge omkring, blandt andet ind og lave nogle sociale normeringer, sådan at man får flere pædagoger i institutionerne, og så også muligheden for, og det er jo der, hvor Esbjerg Kommune kommer ind som eksempel. Og jeg er med på, at hun siger, at de ikke har daginstitutioner. Men puljen er jo en mulighed, man kan søge i for at finde nogle ledige boliger, finde noget ledigt. Altså, vi sidder selv og er meget kreative i Odense Kommune, og nu er det en proces med nogle drøftelser i et lukket møde, som jeg ikke skal gengive her, men jeg kan sige det, jeg selv har sagt tidligere. Og vi kigger for eksempel ind i noget så lavpraktisk som spejderhytter, som en mulighed. Altså en spejderhytte, der ikke bliver brugt, og som i hvert fald ikke bliver brugt i de timer, hvor børnene er i daginstitution. Jamen, kan man sætte ind, og jeg er med på vuggestuer, der er nogle krav, der skal opfyldes med noget hæve-sænke, bord til at skifte børnene, og nogle lave toiletter og sådan noget. Men de krav, det er meget lave beløb, vi er ude i, kontra hvad vi ellers skulle gøre fremadrettet. Og det var en mulighed, man kunne kigge ind i. Altså, man bliver også nødt til at være lidt kreativ. Hvad skal man gøre med spejderhytten, siger du? Jamen, så kunne man for eksempel etablere en spejderhyt, og så køre for eksempel udflytterbørnehaver ud. Det er jo noget af det, som vi har haft for år tilbage, som vi desværre sparede væk, synes jeg personligt er meget ærgerligt. Så lave nogle flere børnehaver, det du siger? Ja, altså udflytterbørnehaver, det er jo en billig løsning. Og så, hvis jeg lige må forklare det færdigt, fordi så er det netop ideen med det, det er, at man kører ud og henter, nu bruger jeg Voldsmose, fordi det er der, jeg er bosiddende, og det er det, jeg kender til, at man kører med en bus ud, henter Voldsmosebørn. Og kører man ud i to andre distrikter, i andre bydele, som ikke er udsat boligområder, selvfølgelig klart. Henter de to grupperinger, og så har man faktisk dækket sig ind på de 30%, så kører man ud, og der er masser af skønne naturområder, også i Odense, i vores udkant, kører ud, sætter børnene af i den her spejderhyt, kæmpe naturområde, og får måske ovenikøbet lov til at have nogle dyr, for det er også en vigtig del af det, at børnene får lov at opleve. Det er også en vigtig del for børnene i et udsat boligområde, at man får mulighed for at varetage dyr og være med i det her vedligeholdelse af dyrenes bolig. Mm. Okay. Det konkrete børnehus, der hedder Kvaglund i Esbjerg, der ligger ved det her udsatte boligområde. 80% af dem, der er skrevet op her til at skulle starte 1. januar, eller starte det nye år, de kommer fra det udsatte boligområde. Mm. Og det må kun være 30%. Altså, det ser ud til, og der er ikke rigtig andre, der vil derhen. Det har jeg også snakket med hende om. Det er ikke sådan, at de står i kø hen fra i villakvartererne for at komme derhen. Så den står til at skulle lukke, fordi den ikke kan nå og de 30%. Det kan der meget vel være nogle institutioner, der skal i den her proces. Og det må man tage med. Altså. Det er jo desværre den overgangsfase, der er. Altså man kan også sige, at der er også muligheden for at søge en dispensation, og så får man et andet beløb eller et andet grænse. Og det kunne jo være en mulighed i en overgangsfase. Altså jeg tror ikke, der er nogen partier, der vil lægge sig krakils fast på. Og det er jo så en ministeriets opgave at finde ud af, hvilke får mulighed for at ændre sig for det her 30%. Mm. Det er jo ministeriets opgave at finde ud af, hvorhen det ligger. Det lyder jo egentlig, synes jeg, det du skitserer med spejderhytten, altså er så meget god idé. Mm. Altså det med en tredjedel fra ghettoen og to tredjedel fra villakvarteret, og så kører man ud, og så passer normeringen. Men kan man gøre det med alle børnene, der går i Kvaglund og kommer fra det sociale boligområde? Altså, nej, det vil man jo ikke. Hvad gør man så med de andre børn? Jamen, man ikke kan sende ud i sådan en spejderhytte. Det er jo så der, hvor man skal tænke kreativt, og det er jo også en proces, vi er i gang med i Odense. Det er ikke nogen let løsning, det er ikke noget, man lige finder ud af. Har du en idé til noget, fordi i Esbjerg kan de ikke finde på noget? Vi sidder for eksempel og kigger på, om man kan finde noget, der er ledigt i kanten af et udsat boligområde. Og også har vi faktisk også nogle daginstitutioner, det formoder jeg også, de har i de andre kommuner, som ligger, der er forskel på, om de ligger inde midt i et udsat boligområde. Altså, jeg er med på forældrene. Hvis du siger til forældrene i Odense, at de skal køre ind på Bøgetorvet, som er det mest hårde område i Voldsmose, og aflevere deres børn, Så tror jeg ikke, vi får nogen udefra, ikke en eneste til at køre ind. Men hvis det er på kanten af Vollsmose, hvor du ikke føler, at du kører ind, og der er faktisk, og det ved man, hvis man har besøgt Vollsmose, det er jo et fantastisk skønt naturområde. Og alt det, der følger med på det punkt, det er jo også noget, forældrene de efterspørger. Ligeså vel som der er rigtig mange forældre, der efterspørger udflytterbørnegrupper, fordi de faktisk rigtig gerne vil have deres børn, de kommer meget mere ud, og skovbørnehaver og skovvuggestuer kunne man også etablere. Der er mange muligheder, og det er jo også derfor, der ligger den her pulje penge, hvor man kan søge. Det er jo også for at gøre nogle af de her vuggestuer mere attraktive, fordi i for eksempel Odense Kommune, der er der 70% af forældrene, de efterspørger en vuggestue som benhård første prioritet. Og nogle af dem, de får sågar en kommunal dagplejer og sådan set bare venter på, at den her vuggestueplads er ledig. Så når der er så stor efterspørgsel, så kan man også sige, at den vuggestue, der så lå i kanten af et udsat boligområde, hvis den fik noget mere, kan man sige, godstegn lækkert, og den fik nogle bedre nummeringer, noget mere uddannet personale, noget bedre faciliteter omkring området, det kunne jo være noget, der kunne tillokke nogle forældre. Altså, for eksempel vores udsat boligområde i Odense, der ligger faktisk på en ringvej, hvor der er rigtig mange forældre, der passerer forbi, og vi har nogle store arbejdspladser i nærheden. Og hvis man kunne gøre den her vuggestue mega attraktiv, og den lå i kanten, sådan at forældrene ikke føler, at de kører ind i et ghettoområde. Og der var nogle faciliteter, som gjorde, at det bare var... Skulle man ikke have gjort alt det, før man lavede den der 30%-regel så? Skulle man ikke have fået de der tjek på de der ting? Der er jo masser, du siger, hvis. Mm. Skulle man ikke have lige have sørget for at lave det attraktivt, før man begyndte at begrænse med 30%? Der jamen, det er jo også 30%. En overgangsfase, og det er jo også derfor, der er muligheden for at søge en disposition. Det er jo fordi, at forældrene skal have muligheden for at på længere sigt at søge ind i de her områder, og at forældrene omvendt også ikke alle sammen når ned på de 30% til at starte med. Marlene Ambo Rasmussen, tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet her. Familie- og trivselsordfører for Venstre fra Fyn, som man kunne høre altså også i byrådet i Odense, til at snakke om, hvad Esbjerg egentlig skulle gøre. Og Esbjerg er selvfølgelig bare et eksempel på mange andre kommuner. Eksemplet er, at børnehuset Kvaglund i Esbjerg risikerer at lukke efter årsskiftet, fordi næsten 80% af børnene kommer fra et udsat boligområde. Tallet må kun være 30. Men der er ikke rigtig andre, der vil derhen, så hvad skal Esbjerg gøre? 7:15, det her, det er 24/7 morgen. Du kan selvfølgelig blande dig 42 600 24 7. Jeg har Lars Bøje Mathisen med på en telefon lige om 5-10 minutter for at snakke om, hvad man egentlig må skrive på Facebook. Han har nemlig skrevet, at han sidder i Folketinget for Nye Borgerlige, at hvis man skriver navnet Tommy Robinson, så bliver ens opslag slettet. Tommy Robinson er en engelsk politiker på højrefløjen. Er det rigtigt, at Facebook censurerer en og sletter det, når man skriver navnet Tommy Robinson? Hvis det er, så er det selvfølgelig problematisk. Hvis det ikke er, hvorfor skriver han det så? Jeg glæder mig faktisk til at høre mere om det her. Men allerførst til en helt anden historie, som jeg har glædet mig lidt til i dag. Det er vigtigt for nogle danskere, at deres arbejdsplads har en grøn profil og gør noget godt, og ikke står for noget, som man selv synes er dårligt. I hvert fald for eksempel for danske studerende. Det er en undersøgelse her, der er foretaget af Dansk Magisterforening. I den svarer næsten en tredjedel, at klimaet er vigtigt for dem, når de skal finde deres fremtidige arbejdsplads. Og Frederik Sandby, du er jo en af dem. Det kan du tro. Godmorgen. Godmorgen. Du studerer klimaforandringer på Københavns Universitet, og hvad er det så for et job, du gerne vil have bagefter? Jamen altså, det handler vel om, at jeg vil have et job, som der er med til at skabe en bedre verden. End det, altså lige nu, der vi er en verden i opbrud jo, og vi vil alle sammen gerne bidrage til at gøre den bedre. Og betyder det så, at der er nogle job, du ikke vil have? Jamen altså, det gør det selvfølgelig. Altså jeg tror, at det man skal forstå med at ligesom levere en arbejdskraft, det er jo, at man bidrager til den industri eller sektor, eller hvad det nu er, man arbejder for. Og der er det vigtigt at kunne se sig selv i det arbejde, man laver. Ja. Hvad er det så for eksempel for nogle steder, du ikke vil arbejde? Ja, men altså, helt konkret kan man jo i hvert fald sige, at olieindustrien, det er jo ikke noget, som jeg nogensinde ville kunne finde på at begive mig ud i. Og andet? Ja, jamen altså, der er et væld af forskellige arbejdspladser, som man må sige, at der nok ikke tiltrækker mig så meget. Og det er jo de arbejdspladser, som der ikke bidrager til den her, blandt andet den grønne omstilling, og den her bedre verdensorden, som vi leder efter. Ja, McDonald's? Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål, det her med, kan man så tage et arbejde hos McDonald's eller H&M eller nogle af de andre store kæder her? Mm. Det er et virkelig godt spørgsmål, kan man gøre det? Altså, jeg vil nok personligt sige, at det var ikke noget, som jeg ville arbejde i, i og med, at det er ikke nogen, som der er som sådan lige nu i hvert fald bidrager til, mm. til den her bedre verden, som vi skal have. Netto? Netto? De sejler jo bananer ind fra den tredje verden, du ved, ikke? Og soja kan man også købe dernede, ja, det kommer fra... Altså, jeg vil ikke have noget synderligt imod at arbejde med Netto, men jeg tror, det der er vigtigt at forstå, det er, at man... Altså, uanset hvor du arbejder, så er man nødt til at tage stilling til, hvad er det for en arbejdsplads, man arbejder på. Og for eksempel Netto, altså, man kan jo sagtens gøre det, man skriver nogle mails til sin... Altså, jeg var i Netto her forleden, og så det undrede mig helt vildt meget, at de valgmuligheder, man havde for at købe æbler, enten så er det økologiske æbler fra Spanien, eller så er det konventionelle æbler fra Danmark, ikke? Og så står man lidt sådan, hvad... Det kunne da godt være, at man lige som arbejds... når man arbejder i Netto, lige kunne sende en mail til sin overordnede og sige, hey, kunne vi ikke finde noget bedre? Ja, altså hvad? Hvad kunne det være? Ja, men altså, så kan man jo for eksempel have økologisk fra Danmark, lokalt produceret. Ja. Altså, det er et meget konkret eksempel, ikke? Så det, ja. Okay, ikke McDonald's. Hvorfor egentlig ikke arbejde for McDonald's? Jamen, altså McDonald's, man kan også sige det på den måde, at altså problemet med McDonald's lige nu er jo måske, at de ligger, altså for eksempel på Hovedbanegården, så ligger der McDonald's der, og det bidrager til, at det er super let at komme ind på McDonald's der, og det de ligesom tilbyder der, det er jo blandt andet det her billige oksekød, som vi ved, at det er super skadeligt. Og altså, jeg vil helt klart sige, hvis man skulle lave sådan en form for, altså, hvad kan man sige, gøre det mere klimavenligt eller noget, så er man nødt til at have nogle alternativer, som der er ligesom billige, eller i hvert fald kan udkonkurrere de her dårlige ting, som McDonald's. Så på grund af det er det oksekød, der er i bøfferne? Ja, altså oksekød er i hvert fald en stor klimasynder, hvis man kalder det. Det har en rigtig stor indvirkning på klimaforandringen. Ja, og oksekødet i køledisken i Netto? Det er der jo også, jo. Ja, der vil du gerne arbejde. Det er selvfølgelig rigtigt, og det er der selvfølgelig også, ikke? Og det er også derfor, jeg siger det her med, at det er vigtigt at ligesom... Altså, hvis vi ser på det som om, at man aldrig må arbejde et sted, hvor det har en eller anden form for klimaeffekt, så er det klart, så kan du næsten ikke have noget arbejde lige nu. Og det er jo fordi, at vi har en eller anden samfundsstruktur, som der understøtter den her totale mangel på kontrol over, hvad er det, der udleder rigtig meget, og hvad er det, der ikke gør. Og, altså, det er jo blandt andet også derfor... Når vi går ud og siger det, vi siger i den grønne studenterbevægelse, for eksempel, så kalder vi jo på strukturelle forandringer, fordi vi siger jo, det er politikerne, der simpelthen skal sætte rammerne for, hvordan de her virksomheder, de skal agere, men det er ligesom vigtigt, at dem, der arbejder i virksomhederne, at de tager et ansvar for det, de så gør, for det, som man bidrager til samfundet igennem sin arbejdskraft. Nå, så du med i noget, der hedder den grønne studenterbevægelse? Ja, det kan du tro. Er du med i Alternativet egentlig? Nej, det er jeg ikke. Nå, okay. Du stemmer på dem, ikke? Hvad? Det er i hvert fald det grønneste parti, altså i hvert fald dem, der har de mest radikale ambitioner på klimaområdet. Vil du hellere være på dagpenge end at arbejde i Mærsk? Ja, det vil jeg nok. Ja. Og jeg ved godt, og det, man kan sige, det bringer nogle rigtig, rigtig mange problemer, ikke? For det er sådan, altså, kan man virkelig tillade sig det? Og det kan man jo nok i realiteten ikke, når man står i det, men jeg tror, altså vi kommer aldrig i en situation... Jo, i realiteten kan du godt tillade dig. Spørgsmålet om du burde. Ja, men burde, ikke? Og det er jo det hele kommer ned til. Det er jo moralske valg, vi skal vælge. Altså, men vil du vælge dagpenge frem for at arbejde i Mærsk? Det vil jeg. Men man skal også forstå, altså sådan... Vi kommer aldrig ud til, at jeg kommer til at skulle vælge mellem Mærsk og dagpenge. Altså, jeg er sikker på, at mine kompetencer kan sagtens bruges på at lave verden et bedre sted på alle mulige andre områder. Mm. Vil du være der en risiko for, at du kommer til at stå med sådan et valg, måske ikke lige Mærsk og dagpenge, men så et andet valg? Ja, så det er vel meget sandsynligt, at du skal stå der og vælge mellem en virksomhed, der ikke bidrager til den grønne omstilling, og så fortsætte med at være på dagpenge. Ja, helt sikkert. Det er rigtigt. Og der vil du vælge dagpengene? Jeg vil vælge det, som der har den største effekt på verden, og det kan sagtens være, at det er dagpenge lige i den givet situation. Altså, man skal nok også forstå, sådan, uanset hvor man arbejder, så kan man jo have en rigtig god indflydelse på den arbejdsplads, man arbejder på. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at folk, der arbejder på en bordplatform, eller folk, der arbejder i McDonald's, eller H&M, eller et eller andet, de er dårlige personer. Det er de jo ikke. Altså, sådan, det er jo på grund af det nu engang, sådan samfundet fungerer. Og noget af det... Er det sådan asocialt, det der med at foretrække dagpenge frem for... Altså, jeg ved heller ikke at foretrække dagpenge. Altså, det er kun fordi, du spørger mig om det her, at jeg ligesom siger, at jeg godt vil foretrække dagpenge. Jeg tror, altså, jeg kommer aldrig ud i den situation, at jeg kommer til at skulle... Hvorfor ikke det? Der er der masser af folk, der... Nej, du studerer klimaforandringer på universitetet. Det, du kan da sagtens ende som arbejdsløs. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Altså, jeg vil sige, der er rigtig mange gode muligheder i samfundet for at yde en god indsats på blandt andet den grønne omstilling. Og altså, man kan sige, det der sker lige nu, det er jo, at vi har en generation af unge, som der er vokset op med klimavidenskab i folkeskolen, og lige nu sidder med masser af den her viden og ved, der er så meget, der ikke bidrager til at sikre en fremtid for de unge, og de ved, at hvis man går ind og bidrager til den her udvikling, den negative udvikling, jamen, altså, så står vi i en rigtig dårlig situation, altså bare i min levetid. Ja. Og det er det, som blandt andet arbejdsgiverne også skal vide nu, at der er en hel masse unge, der simpelthen vil sige, vi gider ikke finde os i, at man bidrager til at ødelægge vores fælles fremtid. Hvor er dit tøj lavet henne egentlig, det du sidder med der, tror du? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, lige hvor er det ikke? Altså, den tror jeg her på, den er... Hvad for noget? Indien, Kina eller sådan? Ja, det er det helt sikkert. Ja. Det tror jeg. Det er nærmest alt tøj. Ja, man kan ikke undgå det, eller? Det kan man altså ikke. Okay. Frederik Sandby, tak fordi, at du kom ind i studiet og fortalte lidt om, sådan, hvordan du reflekterer over de valg, du skal træffe. Det er en interessant debat, en interessant spørgsmål, der er blevet stillet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Hvis man på Facebook skriver navnet Tommy Robinson, så bliver ens opslag slettet. Det skriver du, Lars Bøje Mathisen, i en kronik i Jyllandsposten. Godmorgen. Godmorgen. Du er folketingsmand for Nye Borgerlige, og du skriver, citat, det er fuldstændig ligegyldigt, i hvilken kontekst jeg skriver navnet. Navnet alene gør, at de mener, det strider mod fællesskabsregler, som de siger skal holde deres platform sikker og imødekommende. Dette er et faktum, og der ligger stribevis af eksempler på dette, citat slut. Hvad er det for nogle eksempler, du henviser til? Ja, men det er jo klart, at hvis folk skriver det på Facebook, så kommer der en lille notis op om, at Facebook ikke tillader, at man skriver. Og der er utallige, ja, nærmest hundredvis af eksempler fra de seneste dage, hvor folk har skrevet det. Og det er ikke kun folk, som har samme politisk observans, som jeg har. Det er også folk fra Venstrefløjen, som jeg ved, som har prøvet det, og som har vist mig dokumentation for det her. Så det er ikke noget, som er, kan man sige, kun rammer den ene politiske side eller den anden. Men der er simpelthen nogle algoritmer i Facebook, som gør, at man kan ikke få lov til at skrive det her navn. Så bliver ens opslag oftest taget ned. Vores reporter her på radioen har nu skrevet det i morges, Tommy Robinson. Der er ikke sket noget endnu. Nej. Hvor lang tid går der? Ja, men det, altså, jeg sidder jo ikke inde på Facebook, jeg kender ikke Facebooks algoritmer. Nogle har haft opslagene liggende i 3 minutter, andre har lagt dem op i 4-10 minutter, andre går der en dag eller to eller noget andet. Det er, når de fanger, jeg ved ikke, om de fanger, men det er jo ikke det, som jeg kan... Når jeg rejser debatten, så er det jo fordi, at det er jo et spørgsmål om, Facebook her laver en censur og knækker vores ytringsfrihed for at sige vores holdninger og vores meninger. Og når Facebook og YouTube, de største spillere på området, de har sådan noget, der minder om monopollignende status, så bliver vi jo nødt til at debattere det her, fordi at så kan de altså gå ind og påvirke den grundlæggende samfundsorden. Tommy Robinson, det er jo så det navn, vi snakker om her, hvis man skriver det på Facebook, så bliver opslaget for det meste slettet. Han er en britisk højorienteret aktivist, kendt for sin store modstand mod islam. Han har stiftet English Defence League, en yderliggående gruppe, der arbejder imod indvandring af muslimer i Storbritannien. Han omtales ofte som højrefløjens martyr, fordi han ser sig selv som journalist, der dokumenterer islams og indvandrers påvirkning af England. Hvis det er rigtigt, at Facebook sletter flere opslag med navnet Tommy Robinson, hvad vil du så gøre? Kan du så gøre noget som politiker? Jamen, jeg kan jo rejse debatten, og tak til jer i Radio 24/7, fordi som regel altid de første, der kan omkring det her. Og så vil jeg prøve at se, om det er noget, vi skal tage op politisk, fordi at hvis man som politiker får oplever at få sin Facebook-side lukket ned, for eksempel i en valgkamp, så er det jo fuldstændig fatalt. Hvis der er en virksomhedsejer, der får slukket sin Facebook-konto ned på de her betingelser, jamen så kan det også være fatalt. Så de her store sociale medieplatforme, de har altså en fået interessering i samfundet, som gør, at det også kræver, at vi tager en politisk debat omkring deres rolle. Ja, det er jo, du ved, du er jo også liberal mand, ikke? Mindre stat og sådan noget der. Og så sidder du her og snakker om at regulere et privat firma som Facebook. Hvad er dilemmaet i det? Jo, men jeg kan sagtens forstå umiddelbart, at der er et kæmpe dilemma. Og hvis det havde været en eller anden abonnementsordning på noget hårdt produkt eller noget andet, så er det jo heller ikke der, vi skal gå ind og sige. Men der er altså forskel på, hvad der er for nogle roller, de her virksomheder. Altså 63% af alle danskerne bruger Facebook hver evig eneste dag. Hvis du tager Instagram, der er 27 eller 23%, der bruger det. Hvis du lægger YouTube, som den anden store spiller med ind over her, jamen så er det altså nogle spillere, som grundlæggende kan rykke ved ting. Og jeg tror, de, og det må vi få nogle eksperter ind og snakke om, hvor meget de rent faktisk kan påvirke både samfundsdebatten, også deciderede politiske valg og sådan noget. Og derfor bliver vi nødt til at diskutere, hvad er det for en rolle, vi har tilladt de her store firmaer, de har. Og jeg siger ikke, at man skal gå ind og detailregulere alt omkring dem, men vi bliver nødt til at debattere, fordi i takt med den teknologiske udvikling, så bliver vi mere og mere afhængige af det. I ved selv, der er færre og færre, der læser de skriftlige aviser osv. Så derfor bliver vi nødt til at forholde os til dem her på samme måde, som vi forholder os til de andre medier. Mm. Vil du lige prøve at uddybe den nærmeste konspirationsteori, du skriver om i Jyllandsposten? Du skriver, den politiske elite ønsker ikke en kritisk stemme og modstand mod deres dagsorden, som ikke kommer fra den kendte politiske verden, og som de kan håndtere i det velplanlagte politiske teater. Du siger, at det her det er en af grundene til, at Facebook censurerer navnet Tommy Robinson. Ja, men det er helt klart. Altså nu, som jeg også går, så det her Tommy Robinson er jo et eksempel på, hvor at man kan sige, der bliver censureret. Der har været andre, hvor man også har gjort det. Og når det er således, at man ikke fra politisk side reagerer på det her, jamen så er det jo fordi, at man har lyst til, at der er en politisk elite, som ikke har lyst til en kritik fra en opposition, som de ikke længere kan styre. Altså, hvis man kigger på den politiske opposition i dag, nu er det jo så Venstre og Socialdemokratiet, så er de stort set enige om alle ting. Og det betyder så også, at de er ens og enige om, hvilke teater de skal spille imod hinanden. Altså, hvis du ser debatten og alt muligt andet, så er det kendt teater, der foregår der. Men der er opstået en politisk opposition, som ikke er en del af den politiske elite. Og den kan man altså ikke styre. Og den er man bange for, og den forsøger man simpelthen at lukke ned. Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. Dette er Radio 24/7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er både en gulerod og et pres, at der kan tilføres 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen, hvis der bliver indgået en ny aftale for lærernes arbejdstid mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Det siger Anders Bondo Christensen, der er formand for lærerne. Jeg håber under alle omstændigheder, at vi kan lande en aftale med Kommunernes Landsforening, men der er ingen tvivl om, at den gulerod og det pres, det her forslag lægger på os, kun er fremmende for, at det lykkes, siger Anders Bondo Christensen. Det er regeringens støttepartier, der i en kronik i Politiken foreslår at tilføre ekstra penge til folkeskolen fra næste år. Pengene skal gå til ekstra forberedelsestid til lærerne og til at ansætte flere lærere. Der er fare for, at danskere tilbageholdt i syriske lejre bliver radikaliseret, sådan lyder advarslen i en ny rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste. De fleste, der opholder sig der i længere tid, vil enten blive udsat for ISILs, altså Islamisk Stats, ideologi, bevare ekstremistiske holdninger eller blive yderligere radikaliseret under deres ophold, skriver Efterretningstjenesten i rapporten. Flere humanitære organisationer har opfordret regeringen til at hente alle danske børn ud af lejrene Al-Hol og Al-Ros i det nordøstlige Syrien, men det har den nye regering afvist. Tolkefirmaet Easy Translate, der står for tolkeopgaver i det offentlige, giver Justitsministeriet mulighed for at komme ud af kontrakten før tid. Det fremgår et brev fra Easy Translate til Justitsministeriet. Easy Translate skriver i brevet, at der i aftalen er mulighed for at stoppe samarbejdet med 6 måneders varsel, men at firmaet er indstillet på at afkorte den periode betydeligt. Easy Translate har siden 1. april haft opgaven med at tolke for blandt andet politiet, domstole og udlændingestyrelsen. Men Radio 24/7 har gennem de seneste par måneder kunnet afsløre, hvordan Easy Translates tolke er udeblevet for retssager, og at kvaliteten af tolkene flere gange har været for dårlig. Saudi-Arabien hævder at have beviser for, at der blev anvendt våben fra Iran i weekendens angreb på olieanlæg i Saudi-Arabien, det meddeler landets statslige tv-station. En talsmand for Forsvarsministeriet i Saudi-Arabien vil på et pressemøde i dag komme med information om angrebene lørdag, som forårsagede så store skader på 2 olieanlæg, at Saudi-Arabiens normale dagproduktion af olie er mere end halveret. Iran har afvist påstanden. Houthi-oprørerne i Yemen, som bliver støttet af Iran, har påtaget sig skylden for angrebene. Køligt og klart her først på dagen, og ellers får vi nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet i de sydvestlige egne med enkelte byer, og det nordøstlige Sjælland får efterhånden også byer. Mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. alt det her klimating, det skal selvfølgelig sættes under en eller anden form for debat og granskes journalistisk. Det gør jeg lige om 5-10 minutter, hvor jeg sætter Dansk Industris nye klimaplan under en eller anden form for kritisk lup, når jeg skal interviewe en seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fordi Dansk Industri har fremlagt en klimaplan her i mandags, der skal reducere CO2-udledningen med 65%, fuldt finansieret og komplet og meget konkret og sådan noget, mener Dansk Industri selv. Forskerne har lidt noget andet at sige. Det er om 5-10 minutter, og så er der også seneste nyt fra valget i Israel efter det. Klokken er 8:30. Og nu til en ny rapport, som jeg egentlig tror kommer til at sætte lidt dagsordenen i dag. Interessant læsning fra Børns Vilkår. Hver femte barn siger, at de ikke får krammere af de voksne i børnehaven. 6 ud af 10 siger, de får skæld ud. Hvad mener børn om deres egen hverdag i børnehaven? Det er lige præcis det, der er blevet undersøgt. Føler de sig trygge? Bliver de trøstet? Får de kram? Får de fysisk kontakt? Børns Vilkår har spurgt børnene selv og har udgivet en rapport med resultaterne i dag. Malene Angelo, børnepsykolog ved Børns Vilkår, medforfatter til rapporten om børns trivsel. Vil du fortælle lidt om, hvad I har konkluderet, hvad den viser? Godmorgen, og tak fordi du vil være med. Godmorgen. Jamen, det vores undersøgelse peger på, det er jo, at de fleste børn oplever at blive set, hørt og forstået af de voksne i dagtilbudene. Og det er jo rigtig godt, fordi det er helt afgørende for, at de kan være trygge og udvikle sig og lære. Men den viser desværre også, at der er en ret stor gruppe børn, som ikke oplever at kunne få den trøst og de kram, de har brug for. Og hvor stor er den gruppe? Jamen det er, som du også nævnte før, altså det er jo en femtedel af alle børn, der siger, at de ikke får trøst, og at de ikke får kram, undskyld, og at en fjerdedel af alle børnene oplever ikke, at der er en voksen i dagtilbud, der er god til at trøste. Og hvad vil det sige, at du ved, 20-25% af børnene oplever, at de ikke får kram, og at de ikke bliver trøstet godt nok? Det er jo deres egen oplevelse, jo. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at det er ret bekymrende, fordi vi ved, at trøst og kram er en vigtig del af omsorgen for små børn. Det er med til at gøre, at børn kan være trygge, at de kan knytte sig til en voksen, som de kan være trygge ved, de kan komme hen til at blive set og forstået af, at de kan få hjælp til at regulere deres følelser. I en hverdag, hvor der opstår mange svære situationer i løbet af en dag, der er det vigtigt, at de ved, at de kan komme hen et sted, hvor at de kan få den hjælp, de har brug for. Og hvorfor er det vigtigt for børn? Jamen det er vigtigt, fordi at børn kan ikke, de har ikke lært at regulere deres følelser endnu. De har ikke lært at forstå, hvorfor andre gør, som de gør. De har ikke lært at forstå deres følelser endnu. Så det er de helt afhængige af, at de kan lære i relation til den voksne. Hvad sker der, hvis de ikke lærer det? Jamen hvis de ikke lærer det, så kan man sige, dels så begrænser det deres udforskningsvillighed til udforske. Det er det, der gør, at de kan lære noget. De har brug for at de kan have tillid til de voksne, for at de har lyst til at lytte til dem. Men der sker også det, at hvis de ikke får den kontakt og støtte, de har brug for i relation til de nære voksne, jamen så lærer de ikke det her med altså de basale sociale færdigheder, som er afgørende for, at de kan indgå på en god måde, og de kan trives i de fællesskaber og i de nære relationer, som de er en del af, både i dagtilbuddet, men også i familien og senere hen i skole og gennem uddannelsessystemet. Okay, så det er vigtigt for al videre trivsel. Både for selvfølgelig deres egen skyld, men også omgivelserne og samfundet og det hele. Lige præcis. Kan man stole på børnene, når de siger, at de ikke bliver trøstet nok og får kram nok? Det mener vi sagtens, at man kan stole på. Altså vores undersøgelse viser jo meget nuancerede resultater, hvor at børn kan beskrive, mange børn beskriver jo netop, hvordan gode voksne er gode til at se dem, reagere hurtigt, er gode til at give dem den omsorg, de har brug for, at tage dem på skødet, lytte til dem, leve sig ind i, hvad det er, der rører sig i dem. Og så er der også børn, der fortæller, at de, netop som du sagde før, at de føler sig skældt ud, at de bliver skræmt af voksne, som virker sure, at det er utrygt for dem, at de kan blive bange, når de bliver skældt ud. Så jeg tænker, de fortæller mange ting, børn, og de er nogle af dem, der ved bedst, hvordan det er at være dem. Hver fjerde barn har heller ikke en yndlingsvoksen, fortæller de. Hvad tænker du om det? Det, der er tankevækkende her, er jo, at vi har også finder sammenhæng mellem det at have en yndlingsvoksen, og så det at få kram. Det vil sige, flere børn, der har en yndlingsvoksen, de oplever også at få kram af de voksne. Samtidig er der også en sammenhæng mellem det at have en yndlingsvoksen, og så det, at der er en voksen, der fortæller barnet, hvad der skal ske i børnehaven. hvilket kan virke tryghedsskabende for mange børn. Så vi finder jo, at det faktisk har en stor betydning, det peger undersøgelsen på, det at børn har en yndlingsvoksen. Og det ved man også fra forskningen, kan man sige, at det at have en tryg tilknytning til en voksen, som er til rådighed for barnet, det har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling her og nu, men også i et livslangt perspektiv. Hvis vi så ser på forskellen på drenge og piger, hvad de oplever, foregår der så en eller anden systematisk strukturel diskrimination af drenge frem for piger? Ja, vi kan jo se, at der er flere piger end drenge, der har en yndlingsvoksen. Og det kan jo også vække bekymring, og det kan man sige, det gør, at vi bliver nødt til at tænke over, hvad er det, der sker siden, at der er flere piger, der har en yndlingsvoksen, der er flere drenge, der oplever for eksempel også at få skæld ud, der er flere drenge, der ikke oplever at få kram. Så der er en kønsforskel, som er vigtigt, at vi forholder os til ude i dagtilbudene. Mm. Det er da mærkeligt. Jeg synes, små drenge også kan være så søde, ikke? Små drenge kan også være søde, men det kan være, at de dårligere kan rummes i de dagtilbud, vi har indrettet i dag. Og fordi de måske er mere livlige? Måske fordi de er mere livlige, og det kan også handle om, at der er flere kvindelige personale i dagtilbudene. Måske kan pigerne bedre identificere sig og dermed knytte sig til det pædagogiske personale, end drengene kan. Måske kan det pædagogiske personale også bedre forstå pigerne og leve sig ind i det, der optager dem. Mm. Det er i hvert fald ting, man skal, kan man sige, være opmærksom på ude i dagtilbudene, hvordan man ser alle børn, og hvordan man sikrer, at alle børn får den omsorg, de har brug for. Mm. Okay, så børns vilkår her. I har spurgt børnene selv, og børnene fortæller, at de fleste siger, at det er okay ned i børnehaven. Men hver fjerde, hver femte, så noget af den stil siger, at det er ikke godt nok. Mm. Altså, vi har ikke en yndlingsvoksen, vi får ikke kram nok, vi får for meget skæld ud, vi bliver ikke trøstet, den slags ting. Hvad er det for en konklusion, man som samfund skal drage af det her, synes du? Jamen det, vi mener, det er, at de pædagogiske rammer ud af dagtilbudene, de skal være bedre. Altså så rammerne for det pædagogiske arbejde skal styrkes både gennem en bedre pædagoguddannelse, men også ved at sikre mulighed for efteruddannelse, sikre der er mulighed for bedre normeringer, som regeringen jo arbejder på. Og i det hele taget, at der er tid og overskud hos pædagogerne til at kigge på, hvad det enkelte barn har brug for, og i hvilken grad deres egen måde at håndtere børnene på, svarer til børnenes behov. Flere penge til den offentlige sektor? Ja. Til det her? Ja. Er der andre idéer? Altså, kan man drage andre konklusioner end det? Jamen, vi tænker, at noget af det handler også om at have viden og opmærksomhed på det her ude i dagtilbudene. Det handler også om, hvordan man indretter dagtilbudene. Det er meget afhængigt af, at der er en leder, for eksempel, der har en tydelig pædagogisk retning i forhold til at sikre, at alle børn har en tryg relation til en voksen i dagtilbudet. Og at forældre hjælpes til at understøtte børnene i at have en tryg relation til en voksen. Og hvordan sikrer man det? Mere efteruddannelse, mere oplysning, flere kampagner? Ja, mere fokus på vigtigheden af børns behov for en tryg tilknytning til en voksen, både derhjemme og i dagtilbuddet. Tusind tak, fordi du ville komme ind, Malene Angelo, børnepsykolog hos Børns Vilkår, medforfatter til den her rapport om børns trivsel. Klokken er 19 minutter i 9. Dansk Industri fremlagde mandag en klimaplan, som skal reducere CO2-udledningen med 65%. Planen skal finansieres ved at få mere end 85.000 ekstra mennesker på det danske arbejdsmarked frem mod 2030. Problemet er bare, at det er urealistisk at få så mange mennesker ind på det danske arbejdsmarked. Det vurderer du, Frederik Thuesen, seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, som vi herfra bare kalder for VIVE. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Godmorgen. Urealistisk. Hvad er urealistisk i den danske industris klimaplan? Altså, jeg tænker, først må man sige, at det er selvfølgelig hensigtsmæssigt at prøve at få flere hænder ud på arbejdsmarkedet, og det er jo også det, som DI lægger op til. Men at få 85.000 ud, det tænker jeg er et højt tal på grund af de forslag, som de kommer med. Et urealistisk højt tal? Jeg synes, det lyder som et... Jeg vil hellere sige, det er et meget optimistisk tal. Okay, så du vil ikke kalde det for urealistisk? Nej, jeg synes det er på grænsen til det urealistiske. Men som sagt, så vil jeg hellere kalde det for optimistisk. Mm. Hvorfor? Jamen, det skyldes, at der er flere af de forslag, som de kommer med, som jo er meget fornuftige, men som man jo allerede arbejder med at prøve at få til at virke bedre. Altså, der er flere af de ting, som de foreslår, som for eksempel jobcentrene, som jo er dem, som har en afgørende rolle i forhold til at nå de mål, de allerede arbejder med. Altså for eksempel kan jeg tage, de nævner, at vi skal have en bedre beskæftigelsesindsats og opfølgning, og jobcentrene, de skal arbejde med de redskaber, der virker. Men det er jo allerede målet i dag, at prøve at få jobcentrene til at arbejde med de redskaber, der virker, i forhold til udsat grupper og arbejdsmarked. Problemet i mange tilfælde, det er bare, at man ikke rigtig ved præcis, hvad det er, der virker. Altså, så man kan godt foreslå, at man skal arbejde med det, der virker, men i mange tilfælde, så ved man det desværre ikke. Dansk Industris klimaplan indeholder i alt 31 forslag, der skal styrke arbejdsmarkedet og øge produktiviteten. Og hele pointen her er jo, at Dansk Industri her kommer med et bud på, hvordan Danmark kan nå at reducere udledningen op til 2030 med 65%. Det er planen for Dansk Industri. Og man får selvfølgelig, når man ser den overskrift her forleden, tanken, altså når industrien siger, at det godt kan lade sig gøre, og planen også er fuldt finansieret, så skal vi nok klare det. Men til inflation, der kalder du og mange andre af Dansk Industris finansieringsforslag for ukonkrete, simpelthen. Der er altså 31 forslag i alt. Beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft sænkes fra 427.000 kroner til 325.000 kroner. Positivlisten udvides med faglærte stillinger. Kontanthjælpsmodtagere skal visiteres. Jobparate udsatte unge skal i fritidsjob. Bedre dialog mellem virksomheder og jobcentre. Dimittenter fra universiteterne skal hurtigere i job. Økonomisk tilskyndelse til øget timetal på flexjob, modregning af arbejdsindkomst i folkepension afvikles, en samlet strategi for digitalisering og ny teknologi, reduktion af erhvervslivets administrative byrder for mindst 6 milliarder kroner. Hvorfor er de her forslag ukonkrete, synes du? Altså, jeg synes, noget af det allerførste, du nævnte, for eksempel det her med, at lønkravet til beløbsordningen skal sænkes. Altså, det er et meget konkret forslag. Det er så lidt kontroversielt, men det er jo selvfølgelig et ret konkret forslag. Og det er også et konkret forslag at tale om at udvide positivlisten med faglærte stillinger. Igen er det måske også et spørgsmål om, det kan komme igennem Folketinget, men det er selvfølgelig også et ret konkret forslag. Mm. Men mange af de andre forslag, fjerne barriere af mere administrativ karakter, for eksempel, altså det har man jo... Man har jo talt om afbyråkratisering i årvis, og der sker jo indimellem noget på den front, men at omregne det direkte til et øget arbejdsudbud, så får vi så mange flere mennesker i beskæftigelse. Det er jeg lidt skeptisk over for. Må jeg byde ind med noget, der også er ukonkret? Ja. At man skal have en samlet strategi for digitalisering og ny teknologi. Altså det med at lave en strategi er jo selvfølgelig en konkret ting, men hvad der skal være i strategien, og hvordan det konkret skal være, virker også ret ukonkret, ikke? Blandt andet, der et punkt er jo også bedre dialog mellem virksomheder og jobcentre. Ja, det er jo også noget, man har arbejdet på i årevis, og de nævner lige nedenunder også det forslag, at der skal være en fast kontaktperson på virksomheder. Det er jo også skrevet ind i lovgivningen i forhold til forskellige typer af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, at der skal være en fast kontaktperson for virksomhederne i jobcentret. Så der er også noget af det, de nævner, som næsten løber nogle åbne døre ind, eller hvad kan man sige, det er i hvert fald ting, man allerede arbejder med. Steen Nielsen, du er vicedirektør i Dansk Industri. Godmorgen, tak fordi du også var med her. Hvorfor har I lavet sådan nogle ukonkrete punkter og har ting med, som allerede er i lovgivningen? Ja, godmorgen. Jeg synes jo ikke, at vores forslag er ukonkrete. Du nævner selv, at der er mere end 30 forslag på vedrørende arbejdsmarked. Jeg tror, vi har omkring 150 forslag i alt i vores samlede plan. Jeg synes, det er ret konkrete ting, vi i virkeligheden peger på. Tænker også, at når I så for eksempel nævner det her med beskæftigelsesindsatsen, der skal blive bedre, som et af punkterne, jamen, så kan man jo altså konstatere, at når tingene bliver gået igennem, og det er de blevet lige her for nylig, så viser det sig jo, at der er rigtig mange mennesker, som har fået kontanthjælp eksempelvis i en længere årrække, men som ikke får ret meget hjælp og støtte fra deres jobcenter. De får ikke de samtaler, som det faktisk er lovgivningen, den sætter fast, at de skal have. De får heller ikke aktiveringstilbud. Så der er en hel del mennesker i vores beskæftigelsessystem, som systemet har givet op overfor. Og der siger vi, jamen det synes vi er synd og skam. Lad os i stedet for prøve at forbedre på indsatsen og gøre noget af det, som vi har set nogle kommuner have succes med, nemlig en meget mere beskæftigelsesrettet indsats. Det vil sige hjælpe folk til at komme ud i virksomhedspraktik eller løntilskud på private virksomheder og forsøge at få dem ind på arbejdsmarkedet på den måde. Det er der altså mange kommuner, der ikke arbejder med i så stort omfang, som man kunne ønske. Så det synes jeg er i virkeligheden meget konkret. Og selvom der er nogle kommuner, der arbejder med det, så er der kæmpestor forskel, og der er et potentiale. Jeg vil jo sige, at alle vores forslag er ret præcise, og vi har nogle meget præcise beregninger bagved, som dokumenterer, at der er en arbejdsudbudseffekt på de her 85.000. Og vi har regnet tingene igennem på en måde, hvor vi har lænet os op af erfaringer, som er gjort på forskellige vis rundt omkring i landet. Så det er faktisk ganske konkret og veldokumenteret. Okay. Så hermed fik jeg også svar på det sidste spørgsmål om det med, om du egentlig mente, det var realistisk med finansiering, ja. at man kunne reducere CO2-udledningen med 65% ved at få 85.000 ekstra mennesker i arbejde inden 2030. Altså det er jo fordi, at eksperterne kalder det for urealistisk i Information. Ja, men ved du hvad, altså hvis der er et meget stærkt politisk ønske om at opnå nogle bestemte resultater, så har vi jo før set, at der også er en vilje til politisk at træffe nogle upopulære beslutninger. Altså det har vi jo for eksempel set med velfærdsaftalen og tilbagetrækningsaftalen, hvor der var en udfordring på de offentlige finanser. Der var ikke penge til at opretholde det velfærdssystem, vi kender. Og så besluttede man sig for at hæve pensionsalderen gradvist. Og det var da bestemt en upopulær beslutning at hæve pensionsalderen. Men det var det, der var nødvendigt for at beskytte velfærdssamfundet. På samme måde er det situationen jo den i dag, at vi står med en truende klimakrise. Plus, at vi også gerne vil have råd til at videreføre vores velfærdssamfund på en ordentlig måde. Og vi vil også gerne kunne foretage nogle investeringer i blandt andet forskning og uddannelse. Og hvis man vil de ting politisk, så kan man også godt samtidig træffe de nødvendige beslutninger, der også skal til for at få de ting til at lykkes. Så det mener jeg slet ikke er urealistisk. Når der er et politisk ønske om nogle bestemte resultater, så er der normalt også en vilje til at træffe de beslutninger, der skal til. Dette er Radio 24/7. Ja, 10 minutter i 9, og jeg når lige her, inden klokken bliver 9, og vender mig mod Israel. I går var der nemlig valg til parlamentet. Og jeg har spurgt Shoatam Confino om seneste nyt her til morgen fra Israel. Det har været et dramatisk valg. Shoatam Confino er journalist på den israelske tv-station i24 News og bor i Tel Aviv. Seneste nyt er, at det er noget af drama, som udspiller sig lige nu i Israel. Der er altså ikke nogen klar vinder, efter de første meningsmålinger er kommet ind. De første resultater er blevet optalt. Vi har Netanyahu's Likud-parti og oppositionspartiet Blå og Hvid Alliancen, som er fuldstændig lige i dødt vand med 32 mandater hver. Men ingen af dem kan altså danne en regering med de partier, som de har været ude at sige, at de gerne vil sidde i regeringen med. Så et dødt løb, og den eneste løsning, der ligesom er på det her, det er altså en samlingsregering mellem de her to partier. Og det ser nærmest umuligt ud, fordi at Blå og Hvid er et parti, som er gået til valg på at vælte Netanyahu. Så hvis de ligesom går i en regering med ham lige pludselig og skal have et eller andet form for rotationsprincip, hvor at Benny Gantz, som altså leder af Blå og Hvid Alliancen, vil sidde som premierminister først og Netanyahu bagefter, så er det jo et decideret et løftebrud af den værste af slagsen. Så det ser utrolig skidt lige ud lige nu. Der er rigtig mange, der spår, at man skal ud i et tredje valg, med mindre at der kommer et eller andet form for et kompromis, som jo altså virkelig vil skade begge partier og deres og den vælgerskare, som de har. Så det er bogstavlejen. Er der en trend i valget? Er der noget, vælgerne har forsøgt at sige den her gang?

der kommer en bølge mere. Mm. Og hvordan er vi forberedt på det, hvis ikke at vi ligesom tager rekrutteringsgrundlaget væk? Mm. Det skal vi diskutere. Hvad, er det en god idé? Er det en dårlig idé? Skal vi tænke langsigtet? Skal vi tænke kortsigtet? Hvad skal vi gøre? Ja, det, er jo, det ved du selvfølgelig godt. Nu siger det bare alligevel også mere for dem, der lytter med. Det er jo regeringens nye politik, er jo netop det, har de lige meldt ud, at man ikke vil hente de her danske statsborgere aktivt hjem til Danmark. Altså dem, der lige nu er i Syrien i sådan nogle kurdiske fangelejre, fordi de har opholdt sig i Islamisk Stats territorium. Ja. De får lov til at blive dernede, man tager dem ikke hjem. Ja. Børnene, kvinderne og mændene. Ja, børnene, der har vi jo så haft nogle dispensationer, ikke? Med enkelte unge. Ikke? Men det er bare, jeg synes, det er vigtigt at diskutere det, og forholde sig til, skal vi tænke kortsigtet og populistisk, fordi det er ikke der, stemmerne er, eller skal vi tænke langsigtet og sige, okay, vi prøver at gøre noget andet. Anden time, der kigger vi på et teaterstykke. Jeg får to skuespillere ind. Den ene er sort model, han er somalisk afstamning, og den anden er en hvid tegner. Det er et teaterstykke på sort-hvid teateret, hvor de diskuterer kroppen som en politisk slagmark. Den ene siger, han er, altså de er begge to på scenen som kroki-modeller, som publikum får lov at tegne, og så taler de om, hvad er det for nogle ting som køn og hudfarve afstedkommer af debatter. Hvad er en kroki-model? Kroki-model, det er en nøgenmodel, der står foran en gruppe mennesker, som kigger på modellen, og som har 5 minutter til at stå i en eller anden position, og så tegner man efter den her model. Så de er helt Hans Jørgen derinde? De er totalt Hans Jørgen. Nå. Så jeg sad også til stykket i går og så på 2 Hans Jørgen mennesker. Nå, det gjorde du? Det gjorde du. Ja, og du fik løn for det? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har den med i programmet i dag, men det vi simpelthen skal diskutere, det er jo, at jamen, altså, skal vi give efter og justere efter alle de her krænkelser, som der bliver insisteret på, eller skal vi sige, det er vores ret? Det er vores ret i forhold til vores ytringsfrihed, det er vores ret i forhold til dem, vi er, at vi diskuterer kroppen som en slagmark. Mm. Ja. Det er om en time og 5 minutter, Rushi Rashid og Rushis roulette er på. Om 5 minutter her er der Millionærklubben på 24/7, altid interessant også. Klokken den er 9. Tak, fordi du lyttede med.